Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας. Λέγεται. Γεια σας. Γεια σας, ο κύριος Βυσδέκης. Ναι, θέλω να κάνω μία πρόταση στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Βυσδέκη μου, ακούμε προτάσεις. Στις ευρωεκλογές, μία που πρότεινε τον Πέτρο Κόκαλιο Τσίπρας. Ναι. Σαν βάζελος εγώ, να προτείνει ο Κυριάκος Κραψπίσω Δαγκωτά. Το Τζίγκερ. Το Τζίγκερ. Αυτή δίκαια δόξα στην Κανέλη, τη Βαζέλα και όξο ο Γαύρος Βογιόπουλος. Αμάν. Κάνε μου μια καλλιτεχνική δημιουργία που σκέφτηκα, ένα καινούριο αντάρτικο. Ιν τρακό μας έσωσε απ' την πείνα, θα μας σώσει τώρα απ' τη σκλαβιά. Ξέρεις εσύ να το φτιάξεις, έχεις εκεί και τις λέξεις και το τραγούδι. Ιν τρακό. Intracom. Intracom. Καλή εβδομάδα. Ναι, καλά. Έχω μεγάλη χαρά, ε. Τι, έχεις χαρά και πας που λέμε. Όχι, το απόγευμα παρουσιάζει ο Κουτσούμπας το ευρωψηφοδέλτιο του Κομμουνιστικού Κόμματος. Μεταγραφές αεροδρομίου, φίλε. Τρελό. Τα ξέρεις, να στα πω. Όχι, δεν τα ξέρω. Σε μήνα διγενή και η Γκόρπο Μάσκι. Ποιος? Ο Γκόρπο Μάσκι, ο γυμναστής. Αυτός που έχει προπονήσει μεγαλύτερους πηδικταράδες. Όχι, εμένα δεν με έχει προπονήσει. Και ο ανιψιός θα λαμβάνω. Να πω και κάτι σοβαρό. Τι. Τα κανάλια τα μεγάλα. Ναι. Έχουν ρεπορτάζ από τη δίκη της Χρυσής Αυγής. Έχουνε. Δεν ξέρω, έχουνε. Μπορεί να μην έτυχε να το καλύψουν το θέμα. Α, μάλιστα, εντάξει, αυτό μωρέ. Τυχαίνει, έλα, γεια. Ποιο ήταν το μεγαλύτερο φυτώριο ψηφοφόρων? Αυτό, 4-0. Είχα και 3 προηγούμενα. Η ΔΕΗ, η μαμά ΔΕΗ, η τελευταία η οποία που ηγέται και διαλύεται. Ευχαριστώ για την ενημέρωση. Είμαι εδώ και να με ενημερώνω. Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Ναι. Τον κύριο Αποστόλη. Ο ίδιος. Κύριε Αποστόλη, θα ήθελα παρακαλώ πολύ να μου βάλετε ένα τσάμικο. Βεβαίως. Και πουλάτε κάποιο αυτοκίνητο, μου είπε κάποιος φίλος σας. Και τσάμικο και αυτοκίνητο. Ναι, ας το φίλο, δεν πειράζει, σου βάλω το τσάμικο. Το αυτοκίνητο τι είναι? Ό,τι γουστάρει, ένα Γιούγκο Ζάσταμπα, τι θες? Α, Γιουγκοσλάβικο, αυτό θέλω, ρε. Γιουγκοσλάβικο είναι. Σοβιετία, επιστρέφουμε. Το έχω το 1973 και θέλω να τα αλλάξω, ρε γάμο, το ρε Αποστόλη. Το δικό μου να πάρεις, το έχω κάνει turbo diesel. Σαν διάολος πάει, χειρότερο από smart. Ναι, Απόστολε. Έλα καλέ. Αγαπημένη μου Ελληνοφρένεια, σας βλέπω και στο site. Βεβαίως, ελληνοφρένια.net.gr και στο YouTube Ελληνοφρένια Official. Τέλεια. Η κόρη μου μου βάζει το φιδέμπορα. Ακόμα? Τώρα τελευταία. Α, τώρα τον έμαθε. Η τελευταία που έχεις πάει στην Πάτρα. Α, το βίντεο. Κατάλαβα, καλά κάνει, καλά κάνει. Να είστε καλά. Και εσείς, καλή εβδομάδα, καλή Δευτέρα, γεια. Γεια. Θέλω να σου πω χάρηκα πάρα πολύ που θα αφήσει επιτέλους να κάνεις και μια εμφάνιση στη γενέτειρα του ΚΚΕ. Πού? Έρχεσαι στη γενέτειρα και κάνεις εμφάνιση. Νομίζω αύριο πρέπει να έρχεσαι εδώ. Στις ΣΕΡΕΣ. Βέβαια, γενέτειρα του ΚΚΕ. Κωνσταντίνος Καραμαλής Αθνάρχης. Πες μου κάτι, γιατί είμαι και κάποια ηλικία και. Πόσο είσαι, μωρή μπάμπο? 52. Εντάξει, δεν είσαι και τόσο. Ναι, και να με απατάει η μνήμη μου. Σε απατάει και η μνήμη σου? Και η μνήμη μου, ναι. Συγγνώμη που το μαθαίνεις από μένα, αλλά δεν είναι η πρώτη που σε απατάει. Πού το ξέρεις εσύ, ρε, κανένας άλλος δεν με απατάει. Καλά, καλά. Και ο Τσίπρας έτσι την πάτησε, να ξέρεις. Πρώτα ξεκίνησε τις απάτες μνήμης. Έτσι, Ναι, άρχισε να πατάει πολλές μνήμες. Λέει μια μαλακία και μετά σου λέει δεν το είπα ποτέ. Ο Τσίπρας είναι μαλάκας και μαλάκας και ο ελληνικός λαός τον ψηφίζει. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Λίγα τα λόγια σου για τους μαλάκες. Εντάξει, ναι, ό,τι πεις. Δεν μου λες, θυμάμαι καλά. Ο Δραγασάκης δεν ήταν παρολίγο να είναι γενικός γραμματέας του ΚΚΕ? Να τα. Από πού ξεκινάνε ο Λάρα? Θα με αφήσεις να μιλήσεις? Τι να πεις, δεν κατάλαβα, κατάλαβα. Εσείς μας τους φέρατε. Αγαπητέ μου, εγώ ΚΚΕ θα ψηφίσω. Ναι, αλλά το Δραγασάκη θέλατε. Να τα τώρα, λουστείτε τα. Θέλω να πω όμως και για το ΚΚΕ ότι το παρόν είναι πολιτική άποψη. Ω, κριτικούλα, γαμό, γουστάρω. Για πάμε. Εγώ θέλω να πω λοιπόν στον κύριο Δραγασάκη και στην παρέα του να κάνουν εκλογές τώρα. Γιατί αν περιμένουν τον Οκτώβριο, μόνο εάν του στείλει ο Ζάεφ και οι φίλοι της Αμερικάνικα ένα ελικόπτερο θα μπορέσουν να φύγουν. Αυτό, τίποτα άλλο. Είχαμε καιρό να τα πούμε. Γιατί έτσι, τι συνέβη, λες? Λογαριασμό σου δώσω. Είχαμε καιρό να τα πούμε. Τέλος. Όχι, λογαριασμό θα μου δώσει, ναι. Πάει ο καθένας και χάνεται. Τι είναι αυτό σχέση? Και εμφανίζεται όποτε θέλει, τι είναι αυτό? Για σου έχω πάρει 2-3 φορές τηλέφωνο, δεν το σήκωσε. Σε αγάπη σου λέω τα βαβάρα. Καλά να πάθεις. Όχι, θα σε κάνω έτσι, θα σε πικάρω. Θα σε καψουρέψω. Λέγε τι θες. Ορμόμενο από τη λήτευση του. Του κόκαλη στο ΣΥΡΙΖΑ, μου ήρθε στο μυαλό ένα επεισόδιο από τον Κωνσταντίνου και Ελένη. Ήταν έτσι για εκλογές και είχε φτιάξει ο Κωνσταντίνος το Βιζάν. Αλλά πριν το φτιάξει το Βιζάν, λέγανε ο καθένας τι θα ψηφίσει, ρε παιδί μου. Ο δικηγόρος της Ελένης έλεγε ότι θα ψήφιζε Κουκουέ, ο δικηγόρος Κωνσταντίνου Νέα Δημοκρατία. Και ο Μάνθος ο Φουστάνος, λοιπόν, είχε πει το αμίμητο: εγώ, παιδιά, ψηφίζω Πασόκ, γιατί ποιος εξυπηρετεί το Πασόκ? Τους εφοπλιστές, τους βιομήχανους και τους μικρομεσαίους. Λοιπόν, τώρα δεν θυμάμαι αν λέει και τους μικρομεσαίους, πάντως τους εφοπλιστές και τους βιομήχανους το έλεγε σίγουρα. Ωραία, το ίδιο με ΣΥΡΙΖΑ μια χαρά ταιριάζει. Αυτό ακριβώς. Όπου λέει Πασόκ βάζει ΣΥΡΙΖΑ. Μπορείτε να με συνδέσετε με τον Αποστόλη Αμίσο και εγώ με την Αποστόλη, μιλάω από το εξωτερικό. Εγώ Αποστόλη είμαι, παρακαλώ, εξωτερικό, παρακαλώ, λέγεται. Γεια σου Αποστόλη μου, τι κάνεις? Γεια χαρά. Λέγομαι Γιώργος από τη Μελβούρνη. Γεια σου Γιώργο, τα φιλιά μου στη Μελβούρνη. Από τη Μελβούρνη. Ξέρω, τα φιλιά μου στην όμορφη Αυστραλία. Have you eaten kangaroo? Καγκουρού, καγκουρού. Καγκουρού. Είμαι Σιριζέος. Στη Μελβούρνη να είσαι Σιριζέος, εσύ ό,τι θες, τι μας νοιάζει. Στην Ελλάδα μην είσαι. Ναι, είτε με Μητσοτάκη ή Τσίπρα, το ίδιο θα κάνανε, μην αγχώνεσαι. Τη Χούντα. Εγώ γεννήθηκα με τη Χούντα, ήμουν μικρός. Η Χούντα έβαλε και φώτα και νερά και όλα τα πάντα. Να τα πούμε όλα αυτά, ναι, βέβαια. Το μόνο αναφέρει στο Πολυτεχνείο και το Κυπριακό, η Χούντα ήταν καλή μάτια. Δεν είναι να αφαιρέσει μόνο αυτό, είναι να αφαιρέσει μερικά ακόμα. Ναι. Θα τα αφαιρέσουμε. Λίγο κάτι βασανιστήρια να αφαιρέσει. Λίγο που φοβόσου να το χνότο σου, να βγει έξω από την πόρτα. Αν αφαιρέσει αυτά, σε γενικές γραμμές και εγώ τώρα που το σκέφτομαι, ήταν μια αξιοπρεπής επανάσταση. Μπράβο, ρε Αποστόλη. Αυτό. Α, κάποιοι μικροβασανισμοί που υπήρξαν τώρα, τα καημένα. Κάθε βράδυ την εκπομπή σου. Αποστόλη μου, σ' αγαπάω. Να σε καλά. Πάντως για Άδωνη είσαι πιο συνεπής. Δεν ξέρω τώρα το ΣΥΡΙΖΑ τόσο. Δεν ξέρω. Κάπου θα τα βρίσκει. Απ' τη Χούντα στο ΣΥΡΙΖΑ, δες το λίγο. Θα πει κάποιος ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ υπηρετεί τη Χούντα των αφεντικών της Ευρώπης. Δεν είναι σωστό. Η συνειρμή είναι λάθος εδώ. Των Αμερικανών, αυτές τις Χούντες, και δεν είναι σωστό. Μπράβο, ρε, γερε. Αποστόλης. Σ' αγαπάω πολύ. Εντάξει, με αγαπάς, δεν συνεννοούμαστε όμως. Γρηγόρης από Γερμανία, πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο στην εκπομπή. Ένα μήνυμα θα ήθελα να δώσω για τους γόνους. Στο παρελθόν και άλλοι γόνοι προσπάθησαν στην Ευρώπη με το κλασικό περσινό παράδειγμα, αλλά δεν τα πήγαν και τόσο καλά. Κάτι θες να πεις τώρα και δεν το λες? Όχι, φυσικά και το λέω. Α, το λες. Να προσέχουν, γιατί και άλλοι προσπάθησαν στο παρελθόν. Αχα. Η Γιάννα Τερζή, ας πούμε, και δεν τα πήγαν και τόσο καλά. Η Γιάννα Τερζή δεν είναι γόνος. Που πήγε στο Eurovision. Ναι. Αυτό θα συγκρίνουμε τώρα, την κόρη του Λεΐζου με την κόρη του Τερζή που πήγε στο Eurovision. Όχι, δεν συγκρίνω τα μεγέθη φυσικά των πατεράδων. Όχι, δεν λέω για τα μεγέθη των πατεράδων. Για τα μεγέθη των περιπτώσεων. Άλλα ντάλα της Παρασκευής στο γάλα. Καλά που είσαι έξω. Ποιος ξέρει τι μ***α θα ψήφισες άμα ήσουν εδώ. Πού είσαι, Βερολίνο, είπες? Όχι, όχι, είμαι Στουτγκάρδη. Στουτγκάρδη. Πολύ ωραία Στουτγκάρδη. Έχει ωραίο στουτγκαρδινό φαγητό εκεί. Εκεί να μείνεις. Τι έγινε, λουκάνικα, μωρά και σνίτσελ. Αυτό το ίδιο λέμε. Λουκάνικα και πρέτσελ. Γιατί δεν λες και πρέτσελ? Ευτυχώς δεν τρώω από αυτά. Τι στο διάλογο τρώω, πήγε εκεί να μην φας λουκάνικο? Εγώ ήρθα εδώ για το μέλλον των παιδιών μου. Εντάξει, δες το μέλλον των παιδιών σου και φάει ξινολάχανο τότε. Είχα δουλειά στην Ελλάδα. Είχα δουλειά, αλλά αποφάσισα να παραιτηθώ. Ήμουν στρατιωτικός. Έχω γνωρίσει και άλλους στρατιωτικούς οι οποίοι ακολούθησαν το δικό μου παράδειγμα και είμαστε πολύ ευτυχείς για αυτό το πράγμα. Πάντως στη Γερμανία που είσαι, κάποιοι άλλοι στρατιωτικοί ακολούθησαν άλλο παράδειγμα, το νου σου. Τι έγινε, όσο πλησιάζουν οι εκλογές, ξυφουλκεί ο Σουλτάνος από εκεί? Όσο μπορεί. Να τρομάξει το κοπάδι? Δεν θα τρομάξει, πιστεύεις, το κοπάδι? Είναι δοκιμασμένη η συνταγή. Το κοπάδι είναι μαθημένο να τρομάζει, τέλος. Έχουν γαμηθεί και οι προφήτες τώρα, οι δημοσιογράφοι. Θα γίνει θερμό επεισόδιο για να τρομάξει περισσότερο το κοπάδι, επειδή ξεμπροστιάστηκε ο Λεβέντης, ξεμπροστιάστηκε το ποτάμι. Ο Λεβέντης που τον ψηφίσαν για πλάκα, ξεμπροστιάστηκε το ποτάμι, ξεμπροστιάστηκε η Χρυσή Αυγή. Οι ορισμένοι που μπορεί να βλέπουν πλέον άντεμα. Να οριμάσουν αυτές οι γαμμένες συνθήκες, να πάμε προς Κουκουέ. Γίνονται τώρα αυτά εκεί πέρα στο Αιγαίο. Θα την πληρώσουν τίποτα παλικαρόπουλα. Μετά θα τους κάνουμε ήρωες. Λες και μόλις τους κάνουμε ήρωες, η μάνα και ο πατέρας που χάσανε το παλικάρι τους είναι όλα κομπλέ. Γάμο το της μάνας σας. Και ξανά το κοπάδι, φίλε, θα πει μες στο Μαντρί. Ξαναβάλε τα γυδιά στο Μαντρί, η γλώσσα σου έχει εκτροχιαστεί. Τι να κάνω, αδερφού. Να είσαι λίγο πιο προσεκτικός, να κρατάμε λίγο το επίπεδο. Να κρατάμε λίγο το επίπεδο. Εδώ, εγώ που σου μιλάω. Αχ, μ' αρέσουν. Θα ψηφίσω Μητσοτάκη. Δεν με νοιάζει που θα ξαναφέρει την Uber. Δεν με νοιάζει που θα με φορολογήσει περισσότερο. Δεν με νοιάζει που θα πληρώσω περισσότερες ασφαλιστικές φορές. Ούτε καν με νοιάζει ότι η άδεια του ταξί θα είναι χαρτί για την τουαλέτα. Θέλω να ξαναζήσω τη Νέα Δημοκρατία που έχει κυβερνήσει 17 χρόνια παλιά. Τα ίδια θα σου κάνει και ο Τσίπρας, μην αγχώνεσαι. Βρε, ποιο Τσίπρας. Τσίπρα ψήφισε. Αν γι' αυτό ψηφίσει Κυριάκο, ψήφισε Τσίπρα. Τα ίδια θα σου φέρει. Η Νέα Δημοκρατία είναι δοκιμασμένη 17 χρόνια. Δεν χρωστάγαμε πουθενά. Πήγαινε στην πλατεία εξ αρχείων τα παιδιά και πες, ήταν παιδική χαρά η πλατεία εξ αρχείων. Και θε να σου πω και κάτι, ρε φίλε. Να σου πω κάτι πολύ εμπιστευτικό. Ναι, ναι. Αυτή η ιστορία κάτω με τη φωτιά στην Πελοπόννησο, τότε με τον Καραμαλή, και η ιστορία με τον Γρηγορόπουλο που κάει και η Αθήνα, ήταν προβοκάτσια του ούφου από τον Ημιτό, του εξωγήινου. Είμαι ψαράς από την Κάλυμνο και προχθές είμαι κοντά στα Ήμια. Να τα κανόνισε. Ο νέος ναύαρχος έχει πει. Πήγαινε κολυμπώντας κάποιος. Μήπως ήταν ο κύριος Τσίπρας. Τι ήταν ο Τσίπρας? Πήγαινε κολυμπώντας για τα Ήμια. Μπα όχι, ο Τσίπρας δεν είναι. Το Τσίπρα θα το δει σε κανένα ποτάμι, ξέρω εγώ. Θα πηγαίνει ανάποδα στο ρεύμα. Ο Τσίπρας είναι φάση Σολωμός. Μα το είπε ο άνθρωπος. Άμα χρειαστεί θα πάει κολυμπώντας. Γιατί εμένα το λιμενικό με απαγορεύει να πάω στα Ήμια. Μετά το ίδιο είστε. Λοιπόν, είμαι ο Γιώργης. Πήρα να σου πω μια καλησπέρα. Είμαι πολύ παλιός ακροατής. Πώς τη λες την καλησπέρα, φίλε, να σε ακούσω. Καλησπέρα. Θέλει ένα υπονοούμενο λίγο παραπάνω, σε παρακαλώ. Μεσημεράκι είναι. Ας έχουμε μια καλή ανάμνηση για το βράδυ. Είναι λίγο δύσκολα με τα υπονοούμενα. Γιατί, ρε. Θέλω να ευχαριστήσω εσένα και το Δήμιο. Γιατί. Που κάνουμε συντροφιά πάρα πολλά χρόνια. Σου κάνουμε συντροφιά. Από πού ακούς? Ακούω αυτή τη στιγμή από την Αθήνα. Έχουμε κοινή καταγωγή. Είμαι και εγώ Ευβοιώτης. Από πού? Κεντρικά, από ένα χωριό εκεί στο Αλιβέρι. Ο φίλε Εύβοια είναι από τη μέση και πάνω. Θα συμφωνήσω μαζί σου, αλλά έχει και η νότια Εύβοια τρομακτική. Ναι. Λοιπόν, να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και σε ένα και στο Τίμιο. Να συνεχίσετε έτσι όπως πάτε. Ξέρω τι άλλο, έτσι πήρα γιατί σας ακούω πολλά χρόνια. Δεν είχα πάρει ποτέ. Ωραία, να έρθεις όταν θα έρθουμε για live στη Χαλκίδα. Έλα στη Χαλκίδα να δεις την παράσταση. Στη Χαλκίδα θα έρθω στην Αθήνα. Στην Αθήνα παίξαμε, ρε μαλάκα. 11 παραστάσεις, ήρθες. Το ξέρω, Αποστολή, δεν ήρθα. Δυστυχώς η κατάσταση είναι τέτοια που δεν μας επιτρέπει ακόμα και τα αυτονόητα να κάνουμε. Έχουμε συντροφιά έστω το ραδιόφωνο να μας δείτε και να ακούμε αυτά που πρέπει. Έγινε, έλα, να σε καλά. Έλα, μανά μου! Πάντα σε ένα σημείο όταν πηγαίνω σε δουλειά μου το σηκώνει στο τηλέφωνο όταν σε παίρνω. Άκου τώρα το καινούργιο σύνθημα. Πατρίδα, θρησκεία, φωτογένεια. Για όλα τα φασιστάκια που ανεβάζουν διάφορα με τις ελληνικές σημαίες, που είναι τιμή ελληνική σημαία, όχι για αυτούς. Γιατί αυτοί μια δεν ήταν προδότες και καθίσανε τη μάνα το κράτος μας. Αυτά αρχαία χρόνια όπως θέλουν να λένε. Και το δεύτερο είναι ότι εκατομμύρια στους Τούρκους στην αγορά με τις εκδρομές, φιγελγελί στο καζίνο, επιχειρήσεις, όλες οι βιοτεχνίες στη Βόρεια Ελλάδα, Μακεδονία, Θράκη, όλη στη Βουλγαρία. Εγώ με τζιπάρα δεν πληρώνω φόρους. Τι θες, ρε μαλάκα, θα μας γαμίσει το DNA τελείως. Τι θες, βράει παράδα μας, ας το γιάνω το χάμο. Θα μας κόψετε και τα καζίνο, κομπλεξική. Και εγώ δεν βάγω τη τζιπάρα με βουλγαρικές πινακίδες, θα μην πληρώνω στην Ελλάδα ούτε φόρους ούτε στα ταμεία. Α, αυτό λέω, ναι, τι θέλετε τώρα. Τα λες αυτά, τα στυλιτεύεις για κάποιο λόγο. Άκου, μωρό μου γλυκό. Βράει παράδα μας από εκεί. Μνημόνια μέχρι να λιώσουν οι πάγιες, ξεκοκιάριδες. Εκεί μνημόνια μέχρι να λιώσουν οι πάγιες. Έχει πάγους. Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous. Αγαπητοί τρόφιμοι, θλιβερά account, σύντροφοι ρεφορμιστές, αντικαταστήσαμε τις καπιταλιστικές διαφημίσεις τις κακές με τις δικές μας. Οπότε, αγαπητοί τρόφιμοι, ακούστε πού θα μας βρείτε. Καθημερινά στο ellinofrenianet.gr. Ακούτε την εκπομπή ζωντανά και μετά ηχογραφημένη. Λίγο πιο μετά ακούτε και την ώρα του λαού ή τις παραγγελίες και αφιερώσεις αν έχει πάει Παρασκευή. Εκεί θα βρείτε επίσης ειδήσεις που θαύτηκαν, κείμενα και βιντεάκια μουσαφίριδων, την καθημερινή εφημερίδα μας The Ellinofrenia Times και άλλα πολλά. Μόλις τελειώσετε από εδώ, περάστε μια βόλτα να μας βρείτε στο YouTube. Ellinofrenia Official. Πατάτε μια εγγραφή και είστε συνδρομητές μας. Δωρεάν εννοείται. Ακούτε καθημερινά τις εκπομπές μας ζωντανά και από κάτω γίνεται του chat. Τα λέτε δηλαδή μεταξύ σας, χωρίς καμία παρέμβαση. Εκτός βέβαια αν παρέμβει κανένας φασίστας που τον στέλνουμε εκεί που του αξίζει, στην πλησιέστερη ψηφιακή πηγάδα. Επίσης παίζει και το Facebook. Ellinofrenia στα ελληνικά χωρίς τόνο. Και επίσης Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης στα αγγλικά. Θα με αναγνωρίσετε ενημερώνεστε από το κόκκινο ξόπλατο. Twitter Ελληνοφρένεια με αγγλικούς χαρακτήρες και επίσης Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης Official αυτή τη φορά. Instagram Ελληνοφρένεια και επίσης Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης στα αγγλικά. Και μην ξεχνάτε, καθημερινά ελληνοφρένια.net.gr και αν θέλετε περισσότερη Ελληνοφρένεια live, πατήστε και στο βιντεάκι που ακούτε ένα like. Συνέλληνες, η ώρα ήρθε. Ο Πανκ Φουστανελάς, Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης, έρχεται στη Βέρεια και παρουσιάζει τη σατυρική παράσταση «Καθαρή Εξόδιος». Τσολιάς and the Cholia Band, Παρασκευή 3 Μαΐου στο Bowling City Club. Πρώτο χιλιόμετρο Βέρειας Σελίου. Special guest Μαρία Παπαγεωργίου. Μια προεκλογική μουσικοσατυρική παράσταση πολιτικού λόγου και σατυρικού τραγουδιού. Ώρα έναρξης 9.30. Προπόληση από 7 ευρώ στο Bowling City Club, στο βιβλιοπωλείο Επίκαιρο και στο καφέ Μπρίκι. Τηλέφωνο για κρατήσεις 23 310 26 999. Παρασκευή 3 Μαΐου, ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης στο Bowling City Club. Καλό ρε φίλε, δεν παίζεσαι, δεν παίζεσαι, ειλικρινά δεν παίζεσαι. Παίζουμε, λίγο όρεξη να έχεις, να παίξουμε λίγο. Δεν παίζεσαι, να, χθες παρακολουθούσα το λεγόμενο συνέδριο της Φόφης. Το λεγόμενο συνέδριο, συνεδριάρα. Ναι, ναι, με τα καπί που κουβάλεις, εντάξει. Δεν έχει σημασία. Αυτή είναι το Πασόκ, αυτοί είμαστε, αυτή είναι η κοινωνία. Το θέμα ότι δεν παίζεσαι εσύ, γιατί πάλι η ελληνοφρένεια τώρα παντού χρησιμοποιείται. Και στο κοινά χρησιμοποιείται για να χτυπήσει την αριστερή κυβέρνηση του σύντροφου του ΣΥΡΙΖΑ. Πού χρησιμοποιήθηκε? Και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, σε όποιο κανάλι και να ρίξεις επιχειρήματα της ελληνοφρένειας παίζουν. Είσαι εσύ, δεν παίζεσαι, ρε. Α, ναι, ναι, ότι είναι μια ελληνοφρένεια όλος ο τόπος είναι. Ναι, όχι, ειλικρινά, δεν σ' άκουγα τον πέρα τσάρο στο λεγόμενο συνέδριο και δεν σ' άκουγα την εκπομπή στην Παρασκευή. Τι είναι αυτό, ρε. Μας αντιγράφουν όλοι, όχι μόνο στα μέσα ενημέρωσης, παντού. Μας αντιγράφουν όλοι. Το έχουμε πάρει απόφαση πια. Έχουμε ανοίξει τους δρόμους και τώρα από πίσω θα τρέχουν όλοι οι άλλοι σαν τα σκυλάκια. Έτσι πάει. Έχω βγάλει ένα συμπέρασμα. Εμείς παρακολουθώ γενικά έντυπο, τηλεοπτικό τύπο, τα πάντα παρακολουθώ. Και λέω, εδώ σε ένα σοφό εδώ που ζω, γιατί οι υπόλοιποι έχει σοφούς, αλλά είναι στο σκοτάδι. Και μου λέει, εγώ παιδί μου, λέει, ήμουν, λέει, 10 χρονών το 51, παιδί του εφηλίου. Αυτή την κυβέρνηση, με τη χειρότητα που έχουν όλοι αυτοί απέναντί τη, δεν μπορεί να τη ρίξει. Και έχω βάλει και εγώ αυτό το συμπέρασμα. Για πες μου, είναι σωστό? Είναι πολύ σωστό, ναι. Έτσι πέφτουν οι αριστερές κυβερνήσεις με χειριότητα, λες. Οι χειδές, ναι. Έλα ρε, ο Κιλώτας από Ηράκλειο είμαι. Έλα ρε, Κιλώτα. Δεν υπάρχει, ρε, εσύ, ο τύπος ο Σεριζέος από την Αυστραλία. Φίλε, πρέπει να κάνετε μια ενότητα με δικιά του, ρε, ο τύπος είναι μοναδικός. Ότι δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Χουντικός που ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Να σου πω, ψάχνετε ρε παιδί μου πιο πολιτική κουβέντα να λέει μαλακίες. Είναι ότι είναι απίστευτος μιλάμε. Εν τω μεταξύ, θέλω να σου πω και κάτι άλλο. Αλλάζω το ύφος μου. Βεβαίως, κάνω σοβαρό. Στενοχωριέμαι πάρα πολύ, Αποστόλη. Τι? Που δεν θα εκλεγεί ο Λεβέντης, ρε Τόλη. Καλά, δεν το ξέρεις, μην βιαζόμαστε, ήρεμα. Να πεθάνουνε! Ζητώ, πρώτη φορά ζητώ από το Θεό να με ακούσει. Να πεθάνουνε οι προδότες! Έχουν κάνει γκράφιτι, το είδες? Με έχουν κάνει γκράφιτι? Ναι, ναι. Σε όλη την Αθήνα? Όχι, στη Λεωνιδίου, στον Γκάζι. Φλακίες. Παντού έπρεπε. Σε όλες τις πολυκατοικίες, στο πλάι, να είμαι εγώ. Ναι. Πώς θα ξεκινήσουμε? Πρέπει να γίνει ένα νέο V for Vendetta, ένα La Casa de Papel, κάτι με μένα εννοώ δηλαδή. Ναι, ταπεινά μιλώντας. Ναι, λίγο με μπέρδεψε που σε έχουν βάλει. Ναι, είναι μπερδευτικό έτσι κι αλλιώς. Ναι, λέω, το είδες? Ναι, μωρή, το είδα. Στένσιλ είναι. Και πώς φάνηκε? Μέτριο. Το ότι ήσουν μέσα στον πίνακα του Ντελακρουά με τους άλλους. Απολυτικ θα το έλεγα. Άστοχο, πολλά, μπορώ να πω πολλά. Πες. Τα είπα, φτάνει, γεια. Ριαλέτη. Ναι, ο ίδιος. Έχετε κι άλλο τηλέφωνο έξω από αυτό? Αυτό έχουμε. Α, μάλιστα. Τι θέλετε? Απλά να επιβεβαιώσω το τηλέφωνο. Τσεκάρετε τηλέφωνο στο κινητό της, σβήνετε τι όχι, παλιές γκόμενες και φίλους. Το κρατάς ή δεν το κρατάς, αυτό θέλω να καταλάβω τώρα. Θα ξαναμιλήσουμε, θέλω να ξέρω, δεν μπορώ το άγνωστο. Εντάξει, εντάξει, να είσαι καλά και να συνεχίζεις. Δεν καταλαβαίνω, ελπίζω να ξαναμιλήσουμε. Ήθελα να ρωτήσω τι ώρες είναι η εκπομπή, γιατί είμαι από επαρχία και εδώ δεν την ακούμε εμείς την εκπομπή. Ποια εκπομπή? Του κυρίου Γεωργίου. Κάθε μέρα 4 με 6. Α, είναι 4 με 6. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Τέλος πάντων, Ελληνοφρένεια να ακούτε. Ορίστε. Ελληνοφρένεια να ακούτε. Άσε Γεωργίου και μαλακίες. Αυτό που είναι? Στο Real, 1 με 2. Α. Τι α. Κόψε μαλακίες άλλες. Ελληνοφρένεια. Εντάξει, εντάξει. Άιντε, γεια. Ναι, είναι Real FM. Είναι. Να ρωτήσω εάν στη Γλυφάδα έχει αλλάξει η συχνότητα, είναι κάπου αλλού? Όχι, όχι. Ούτε παλιά ακουγόμασταν, ούτε τώρα ακουγόμαστε. Όλα χάλια. Α, τόσο καλά, καλά. Εντάξει, ευχαριστώ. Η ίδια συχνότητα είναι αυτή που ακούγεται με παράστα ή που δεν ακούγεται? Αυτή είναι ο Real. Κατάλαβα, εντάξει, ευχαριστώ. Έλα, γεια. Ο άντρας της κουντουρά, της Έρες. Αμάν. Λοιπόν, φοβερός, απίστευτος. Πάρα πολλές ώρες, ατελείωτος. Μπράβο, μπράβο. Τι πάρα πολλές ώρες, ρε. 2,5 ώρες ήταν παράσταση, 3 παρά. Ναι, τι, λίγο είναι. Α, όχι. Πολύ καλά περάσαμε. Μια παρατήρηση μόνο. Έτσι, στο καραμαλοχώρι μέσα, έτσι, επανάσταση. Για πες. Αν επιτρέπετε, το τελευταίο δίλεπτο που είπε στο τραγούδι Ήρωες, στις Έρες τουλάχιστον, δεν σήκωνε. Δεν σήκωνε. Ναι. Γιατί? Στραβώσαν πολύ, στραβώσανε πολύ. Εγώ δεν στραβώσα, οι άλλοι παρέα. Γιατί στραβώσανε? Και καλά, ρε παιδί μου, πολύ κουκουέ, λέει και πολύ τέτοια. Αναρχία στις Έρες μέσα. Έτσι, έτσι, έτσι. Έλα, γεια. Oh, μπράβο, μπράβο, γεια, γεια, γεια. Συγχαρητήρια, αγόρι μου. Να είσαι καλά. Από Σέρες σε περνώ. Από Σέρες κι εσύ. Είχες έρθει στην παράσταση? Ναι. Να σου πω, στο τέλος που είπα τους ήρωες, ενόχλησε? Όχι, εμένα καθόλου. Γιατί λέει κάποιοι ενοχληθήκανε. Πού ήρθες, ρε φίλε? Ξέρω που ήρθα. Ναι, γι' αυτό ενοχληθήκανε. Όπου δεν το πιστεύω, θα πάω να παίξω Τζόκερ. Γιατί? Πρώτη φορά σε παίρνω στα 15 χρόνια και βγαίνει με την πρώτη. Φοβερό. Μην παίξει Τζόκερ όμως, πεταμένα λεφτά. Okay. Ο Μελισσανίδης θα στα φάει. Λέγε. Φιλάκια από Σέρες. Από Σέρες κι εσύ? Α, πήρε κι άλλο. Τρεις έχουν πάρει. Τι έγινε, είχες έρθει στην παράσταση? Ναι, πάρα πολύ ωραία πέρασε και επειδή δεν σου είπα και με έφαγαν οι τύψεις, γι' αυτό λέω θα τον πάρω τηλέφωνο. Α, ναι. Σε ενόχλησε που είπα τους ήρωες στο τέλος? Όχι, σε είσαι, εγώ τραγουδούσα. Α, γιατί κάποιοι ενοχλήθηκαν, έμαθα. Α, κοίταξε λίγο, έπρεπε να ξέρεις που έρχεσαι όμως. Ήξερα που έρχομαι, γι' αυτό το είπα. Α, εντάξει, καλά έκανες. Ναι. Α, δεν το λες σε κάθε παράσταση? Όχι, το λες σε κάθε παράσταση. Αλλά λέω δεν θα το κόψω, θα το πω. Όχι, πολύ καλά έκανες, εντάξει. Έλα, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Καλά γεννητούρια, καλή ξελευθερία αυτού. Φίλε, έχεις προβλήματα, άκουσα. Τι προβλήματα έχω? Έχει στόκερ, βασικά, άκουσα. Έχω, ναι. Φίλε, αυτό το πράγμα με τον Γκούλι να πούμε. Όπου πάω, από πίσω. Από πίσω, και είναι ντυμένο με καμπαρντίνε, σαν τον Κλουζό. Ήσουν στο αεροπλάνο μαζί του, μήπως σε πήγε λίγο παραπέντε? Τώρα δεν ήμουν, το καλοκαίρι ήμουν στο αεροπλάνο μαζί του. Στο καλοκαίρι, αυτό το λέω, ρε. Α, με πήγε, ναι, με πήγε. Σε πήγε λίγο, ναι, δηλαδή τι θα ήθελε, Boeing ή Κούλι? Σε τι θα μπαινε? Σε Boeing ή Κούλι? Το ρισκάρεις, ξέρω εγώ. Καλύτερα με τον Ίκαρο. Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous. Αγαπητοί τρόφιμοι, θλιβερά account, σύντροφοι ρεφορμιστές, αντικαταστήσαμε τις καπιταλιστικές διαφημίσεις τις κακές με τις δικές μας. Οπότε, αγαπητοί τρόφιμοι, ακούστε πού θα μας βρείτε. Καθημερινά στο ellinofrenianet.gr. Ακούτε την εκπομπή ζωντανά και μετά ηχογραφημένη. Λίγο πιο μετά ακούτε και την ώρα του λαού ή τις παραγγελιές και αφιερώσεις αν έχει πάει Παρασκευή. Εκεί θα βρείτε επίσης ειδήσεις που θαύτηκαν, κείμενα και βιντεάκια μουσαφίριδων, την καθημερινή εφημερίδα μας The Ellinofrenia Times και άλλα πολλά. Μόλις τελειώσετε από εδώ, περάστε μια βόλτα να μας βρείτε στο YouTube. Ellinofrenia Official. Πατάτε μια εγγραφή και είστε συνδρομητές μας. Δωρεάν εννοείται. Ακούτε καθημερινά τις εκπομπές μας ζωντανά και από κάτω γίνεται του chat. Τα λέτε δηλαδή μετά σας, χωρίς καμία παρέμβαση. Εκτός βέβαια αν παρέμβει κανένας φασίστας που τον στέλνουμε εκεί που του αξίζει, στην πλησιέστερη ψηφιακή πηγάδα. Επίσης παίζει και το Facebook. Ελληνοφρένεια στα ελληνικά χωρίς τόνο. Και επίσης Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης στα αγγλικά. Θα με αναγνωρίσετε από το κόκκινο ξόπλατο. Twitter Ελληνοφρένεια με αγγλικούς χαρακτήρες και επίσης Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης official αυτή τη φορά. Instagram Ελληνοφρένεια και επίσης Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης στα αγγλικά. Και μην ξεχνάτε, καθημερινά ellinofrenianet.gr και αν θέλετε περισσότερη ελληνοφρένεια live, πατήστε και στο βιντεάκι που ακούτε ένα like. Συνέλληνες, η ώρα ήρθε. Ο Πανκ Φουστανελάς, Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης, έρχεται στη Βέρεια και παρουσιάζει τη σατυρική παράσταση «Καθαρή Εξόδιος», Τσολιάς and the Cholla Band, Παρασκευή 3 Μαΐου στο Bowling City Club, πρώτο χιλιόμετρο Βέρειας Σελίου, Special Guest Μαρία Παπαγεωργίου, μια προεκλογική μουσικοσατυρική παράσταση πολιτικού λόγου και σατυρικού τραγουδιού. Ώρα έναρξης 9.30. Προπόληση από 7 ευρώ στο Bowling City Club, στο βιβλιοπωλείο Επίκαιρο και στο καφέ Μπρίκι. Τηλέφωνο για κρατήσεις 23 310 26 999. Παρασκευή 3 Μαΐου, ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης στο Bowling City Club. Γεια σου, φίλε μου. Ο Γιώργος από την Εφτάλοπο από Θεσσαλονίκη. Είχα πάρει και την περασμένη εβδομάδα. Καλά είσαι? Δεν βαριέσαι. Ένα σχόλιο θέλω να κάνω. Απλά να με βοηθήσει λίγο. Έδωσε χθες ο Κόκαλης μια συνέντευξη στον Κοτρότσιο. Τι με σέβω λίγο. Αυτός ο Κοτρότσιος δεξιός δεν ήτανε? Δεξιός τώρα, εντάξει. Σχετικά είναι όλα αυτά. Σχετικά. Αυτό που λες με φτάνει. Ανάλογα τα συμφέροντα τώρα, ξέρεις πώς είναι τώρα. Δεξιός, έχουν εξαλειφθεί αυτά. Μην κολλάτε. Απλά άκουγα τώρα το Καλαμούκι ζωντανά που είχε μαγνητοσκοπημένη τη συνέντευξη του Κόκαλη που έδωσε χθες στην ΕΤ και μιλούσε και λες και άκουγες κανέναν εργάτη του δρόμου. Ξεχάσανε τις λαμογές. Παπάς τώρα τα hotspot τα είχε πάρει εργολαβία χωρίς διαγωνισμούς, χωρίς τίποτα. Και ποιος μιλούσε, λες και μιλούσε κανένας αριστερός κομμουνιστής. Γεια σου, Αποστόλη μου. Γεια σου. Τι έγινε? Τι έγινε? Πες μου ότι κάνετε μαζί κοινές εμφανίσεις με τον Κούλη. Θεσσαλονίκη ο Κούλης, Θεσσαλονίκη εσύ. Με έχει πάρει από πίσω, παιδί μου. Ακόμα δεν βγήκανε, αυτοί μας πήραν από πίσω. Σε παίρνει από πίσω, δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι. Ποιος βγάζει πιο πολύ γυαλιό, εσύ ή αυτός? Εγώ τι είμαι, τσικό μπροστά στον Κούλη. Ναι, εννοείται ότι είσαι τσικό. Μια απάντηση θα ήθελα, όχι ελληνοφρυανική, αλλά μια απάντηση πραγματική. Ποιος χρήζει ψυχιατρικής εξέτασης, η κυβέρνηση ή ο ελληνικός λαός? Και τα δύο. Από το λαό έρχεται και η κυβέρνηση. Εγώ πιστεύω ότι ο λαός χρήζει περισσότερο. Από το λαό έρχεται και η κυβέρνηση. Τι περισσότερο, ποιος την έχει πιο μεγάλη το θέμα τώρα? Από εκεί ξεκινάει, φίλε μου, το πρόβλημα. Καλή σου μέρα. Κλασικά θα πάρουμε τον Αποστόλη και πρέπει να του πούμε τα παράπονά μας. Να σου πω λοιπόν. Τι παράπονο μου έχεις πάλι? Τα μάτα πάνε. Κάτσε να σου μιλήσω τώρα. Ρε Αποστόλη, τι γίνεται με τους γύφτους? Ρωμά, καταρχάς, να είμαστε πολιτικά ορθοί. Να είμαστε πολιτικά ορθοί, παρακαλώ πολύ. Ναι, συγγνώμη. Τι γίνεται, για πες μου λίγο τι γίνεται, όλα καλά, σε χαιρετάνε. Τι θες, μωρή? Θα πάρουν ψήφους, έτσι. Θα δώσουμε ψήφους και θα γίνει να γίνει τη πουτάνα εδώ πέρα. Πού? Στην Κορινθία είναι ώρα. Ωραία, και τι να κάνω εγώ. Τίποτα, εσύ στο παπάδια σου είσαι στην Αθήνα. Πού μένεις, κέντρο? Αθηνάρα. Αθηνάρα! Αθηνάρα είσαι εσύ, ναι, είσαι ζωή. Yeah. Τέλος πάντων, για να μαζευτούν λίγο στην Κόρινθο. Γιατί πολλοί το έχουν παρακάνει το θέμα. Real FM. Ναι, ναι. Είμαι φανατικός ακροατής σας και βρίσκομαι στη Μεγαλόπολη και ακούω κάποιες εκπομπές δικές σας. Του Γεωργιού, του Χατζηνικολάου, την Ελληνοφρένεια. Βέβαια, την Ελληνοφρένεια. Και αυτή τη στιγμή ακούω την Ελληνοφρένεια και έχετε σύμβαση με τον 938 Τρίπολης. Ξέρω εγώ, μπορεί. Α, δεν το ξέρετε? Μπορεί, μπορεί. Ποιο να πάρω, γιατί δεν έχω καλή, ας πούμε, ακρόαση από την Τρίπολη στη Μεγαλόπολη. Σιγά εδώ δεν έχουν στον άλυμο. Τέλος πάντων, μισό λεπτάκι, μισό λεπτό. Αποστόλη, πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο. Έμαθα, έριξε την Παρασκευή Λάρισα και δεν το έχει διαφημίσει καθόλου. Την Παρασκευή στη Λάρισα. Το λέω και σήμερα, το λέω και συνεχώς. Παρασκευή στη Λάρισα. Καθαρή εξόδιος. Τσολιάς εν δε τσόλια μπαν. Στο Μήλος 1927. Καλά το λέω. Καλά το λες. Διαφήμισε το όμως, γιατί δεν το έχει πάρει χαμπάρι Λάρισα. Εμείς που είμαστε φανατικοί, ακούμε, δεν το έχει πάρει κανένας χαμπάρι. Αφισοκόλληση δεν έχουν κάνει? Τίποτα, τίποτα. Δώσε διαφήμιση. Ωραία ιδέα. Δώσε διαφήμιση, θα βγούμε εμείς εδώ πέρα, σε διαφημίζουμε. Έχουμε πάρει δυστριάκι, πήρα χθες δυστριάκι πρώτος, νούμερο 1. Ωραίος. Πόσες φάρσες έχεις κάνει σε δημόσιες υπηρεσίες, υπουργεία και τέτοια? Τόσες. 62-0. Ήταν πολλές. Και δεν τις λέω όλες για να έχω κι άλλο σκοράρισμα. Θέλω για την Παρασκευή όλα τα ονόματα που έχεις δώσει για αυτές τις φάρσες. Α, καλά. Πού να τα βρω, παιδιά, στα πω τώρα. Άλκης Πετίνης, Μίλτος Τερερές, Λέλος Ομπζερβές, Μάκης ο Τεντάς. Όχι. Τα θέλω όπως τα λες εσύ όταν παρουσιάζεις εκεί. Δεν έχει τώρα αυτό. Αυτό θέλω. Αυτό το είπα τώρα. Ναι, μου το πει τώρα, το θέλω αφέρω στην Παρασκευή. Το είπα τώρα, σε ξεπέταξα. Τι άλλο έχω? Ανδρέας Κουτεντές, να το, Ανδρέας Κουτεντές. Τα θυμάμαι όσο μιλάμε. Μπαλούρδος, πώς ξεκίνησε ο Μπαλούρδος? Παστινόμος Μπρατσόλας. Στα DVD, πώς λεγόμουν στα DVD? Βενιέρης. Βενιέρης, καθηγητής Βενιέρης. Από ό,τι κατάλαβες, την πνίξαμε την αφιέρωση. Ό,τι είπαμε, είπαμε. Έλα, γεια. Είσαστε ο Real FM. Ναι, ναι. Έχω τη δυνατότητα να βγω στον αέρα ή μπορώ να μιλήσω σε κάποιον? Σε μένα, τι θέλετε? Τίποτα, ένα ανέκδοτο ήθελα να σας πω. Α, πολύ καλά, για πείτε μου. Τα έχετε πάρει τα πράγματα έτσι πολύ σοβαρά. Εγώ είμαι Έλληνας που ζω στο εξωτερικό. Και το μόνο που ήθελα να πω, ένα ανέκδοτο για να έτσι να ανεβάσει τη διάθεση. Δεν το λέτε όμως και δεν ανεβαίνει, πέφτει η διάθεση. Τα νεύρα ανεβαίνουν. Πείτε μου. Κοίταξε, όπως με ξεκίνησε ότι δεν υπάρχει διάθεση, δεν χρειάζεται να σου πω τίποτα. Αχ, μην είσαι ξινιόλα τώρα, μην είσαι ξινιόλα. Πες το ανέκδοτο να τελειώνουμε. Μου κάνεις μουτράκια. Ρε κομπλεξικές όλες. Δεν μ' αρέσει η συμπεριφορά σου, μεγάλε. Ναι, ούτε με είναι δικιά σου. Τι να κάνω τώρα? Θες να με καψουρέψεις τώρα ξαφνικά? Ναι, εντάξει, είμαστε πάτσι τότε. Εντάξει, μία-μία. Εντάξει, έλα, γεια. Απόσταλε, φεύγω. Πού πας? Ιταλία. Πάω Ιταλία. Για πόσο? Για πολύ λίγο. Πάω ήθελα να με ευλογήσει ο παπάς. Ο παπάς. Δεν έχει νόημα, είσαι ενήλικη. Δεν ξέρω, ενήλικη, ανήλικη, δεν ξέρω τι θα γίνει. Πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα. Το ανήλικο είναι αλλιώς. Τέλος πάντων. Θες είδα ότι πρόκειται για έναν πολύ σωστό, πολύ δίκαιο άνθρωπο, αφού έκρινε ότι πρέπει να το πάρει τον Νόμπελ ο πρωθυπουργός μας. Αλλά και από την άλλη μεριά, ο πρωθυπουργός απάντησε ότι πρωτεύοντα ρόλο παίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ποια ανθρώπινα δικαιώματα? Θα με τρελάνουν ή τρελάσκα και δεν το έχω καταλάβει. Από τη στιγμή που εγώ μόνο πληρώνω και δεν μπορώ να κατέβω κάτω να πω αυτά που θέλω που είναι δίκαια, για ποια ανθρώπινα δικαιώματα μιλάνε? Για αυτά. 2-0 επειδή είναι πληθυντικός. Όχι αυτό το Σαββάτο, το άλλο Σαββάτο έχει πορεία στην Αλεξανδρούπολη να δίνουν τις βάσεις των Αμερικανών. Γιατί ρε παιδιά, γιατί μισό λεπτά και το συζητήσουμε, είναι εταίροι μας, είναι σύμμαχοι. Όποιος δεν έρθει θα είναι υπόλογος για τους επόμενους πολέμους. Να είστε καλά, αδελφέ μου. Ρε παιδιά τώρα, ανοίγει ο καιρός, ήρεμα. Ναι. Ναι, γεια σας. Γεια. Να ρωτήσω κάτι, κυριέ μου. Ναι. Έχω υποβάλει ηλεκτρονικά το κτηματολόγιο για την περιφέρεια Δομοκού. Μεγάλη περιφέρεια. Ορίστε. Μεγάλη περιφέρεια, καλοκαίρι έχετε. Πρέπει λίγο να μειώσουμε την περιφέρεια. Εκάρας Δομοκού. Εκάρας. Εκάρας. Εκάρας. Εκάρας, έψιλον με δύο κάπα. Άμα για ένα αλφα θα ήταν λίγο πιο έτσι υποδικό. Α, εκάρας. Εντάξει. Δεν πειράζει. Όπως επιθυμεί ο καθένας. Εγώ αρκεί, επειδή έχω πάρει του κόσμου τα τηλέφωνα και έχω και πληρώσει και αρκετά χρήματα που θα γνωρίζετε σίγουρα υποβάλλοντας το κτηματολόγιο. Τώρα μου στείλανε από το χωριό το τοπογραφικό. Μπορείτε να μου πείτε, σας παρακαλώ πολύ, με ποιον τρόπο εγώ. Τι είμαι εγώ να σας πω, καλέ. Υπηρεσία είμαστε εμείς, τι είμαστε. Υπηρεσία δεν είστε, κτηματολόγιο δεν πήρα. Να, ναι, κτηματολόγιο λέγεται, παρακαλώ. Κτηματολόγιο δεν πήρα. Δεν το είπατε από την αρχή. Τι λέτε. Ναι, δεν μου το είπατε από την αρχή και νόμιζα κάτι άλλο. Έχω διπλό τηλέφωνο, ταυτόχρονα είμαστε και εισπρακτική εταιρεία από τράπεζα. Τώρα να μπορώ να σας ρωτήσω. Πείτε μου, απλά εγώ ετοιμαζόμαι τώρα να σας πάρω το σπίτι, φανταστείτε. Έχω μια συνεργασία με την κυβέρνηση με πληστηριασμούς. Μάλιστα. Τέλος πάντων, μην ψάχνετε, δεν βγαίνουμε με ένα μεροκάματο. Τι παίρνω εδώ. 4 εκατοστάρικα παίρνω. Κακό αυτά. Κακό. Να λέτε ότι δόξα τω Θεώ που τα παίρνετε, γιατί το δικό μου το παιδί δεν παίρνει τίποτα και ζει από μένα που. Καλέ, η διευθύντρια του My Market είσαι. Μήπως θες να γελάω κιόλας. Όχι. Α, ναι, κατάλαβα τι λέτε. Λοιπόν, αυτό το τοπογραφικό εγώ. Στον αέρα τα πιάνεις. Με ποιο τρόπο θα το στείλω στο κτηματολόγιο. Μπορείτε να το κάνετε ένα screenshot. Ναι. Εκτός αν έχετε κατεβάσει την εφαρμογή Cam Scan. Που λέει scanner, camera. Να σας πω, ναι. Σε ποιο mail θα το στείλω αυτό. Α, βεβαίως. Σημειώνεται. Μιλτιάδη, άλλα σημείωσε. Σε ποιο το είπατε? Το είπα στο Μιλτιάδη. Μιλτιάδη. Το Μίλτο. Μίλτο. Ο Μίλτος είναι. Μικαρφώνησε. Ναι, παρακαλώ το email. Α, Μίλτο μου, εσύ είσαι. Ωραία, γράφετε. Γράφω εγώ το email, το γράφω. Ναι. Ελληνοφρένεια παπάκι, 3 και πάρτα αρχίδια μου.gr. Λοιπόν, θα το στείλουμε εκεί το κτηματολόγιο. Αμέ. Με πάρα πολύ. Βεβαίως, για χαρά. Για χαρά. Ο γιος της είσαι κερατά. Ναι. Να την πεθάνεις, πούστη. Έλα, γεια. Γεια. Ναι. Τον Αποστόλη μπορώ να μιλήσω. Εγώ είμαι. Αποστόλη είσαι. Εγώ είμαι, μόλις το είπαμε. Να σου πω ότι τώρα θα βγω στον αέρα. Αμέ. Έλα, Αποστόλη. Έχεις άγχος, φρόντισε να είσαι πολύ καλός. Πολύ άγχος, λες. Ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος, στο νου σου. Όπως, δηλαδή μετά θα γίνω famous. Ναι. Ναι, άμα μιλάει κάποιος μαζί σου γίνεται famous, φίλε. Ναι. Άμα είσαι τυχερός, δεν ξέρω, μπορεί να μην έχεις αποδοχή. Ναι, όντως. Τα like. Ποιος θα πατήσει πολλά. Μπορεί να μην περάσει τον κόσμο. Να σου πω, μπορώ να πατάω εγώ like για μένα, για τον εαυτό μου, δεν πειράζει. Πάτα. Περισσότεροι έτσι κάνουν. Τι λέει, καλά είσαι. Πρώτη φορά παίρνω, Γιάννη από Αθήνα. Έλα ρε Γιάννη από Αθήνα, γιατί παίρνεις πρώτη φορά. Πρώτη φορά να σ' ακούω πολλά χρόνια, ρε φίλε. Πόσα, τώρα είμαι 41, να σ' ακούω και 6 μήνες. Καλά είναι. Δεν είναι άσχημα, ήσουν στο σκοτάδι μέχρι πριν όμως, κρίμα. Λυπάμαι για σένα. Ήμουν στο σκοτάδι, δεν ήξερα τι να ψηφίσω και τέτοια, τώρα ξέρω. Εντάξει, το βασικό τώρα, αυτό είναι, μια χαρά. Τώρα θα ψηφίσω Χρυσή Αυγή. Έτσι. Και πριν γι' αυτό ήσουν, απλά δεν το έχεις βγάλει από μέσα σου. Έλα, γεια. Όχι, μην με κλείνει την Αποστολή. Δεν μπορώ να το είμαι Χρυσαυγήτη, μου γυρνάνε τα άντερα. Όχι, ρε, σιγά μην ψηφίσω Χρυσαυγήτη, να τρελαθούμε τώρα. Τι να πω. Με πήρα και να με. Εσύ να μου πει να πάω να ψηφίσω την Αποστολή. Δεν ξέρω, είμαι σε αδιέξοδο. ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ, λες. Βέβαια. Και να ξαναβγεί πάλι. Τι, γιατί. Ενώ τι θες να ξαναβγεί ο Μητσοτάκης, ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί περνάμε καλά, ρε, σιγά Αποστολή. Γιατί περνάμε κακά. Έλατε αυτό. ΣΥΡΙΖΑ, φίλε, μην αστείευεσαι τώρα, ΣΥΡΙΖΑ. Πάνω που συνηθίσαμε. Όχι, ΣΥΡΙΖΑ. Κάναμε 4 χρόνια για να μάθουμε αυτού του καραγκιόζητε όλου που έχει φέρει ο Τσίπρας. Σωστό. Τώρα πάλι καινούριο. Μαζί σου, ρε Αποστόλη, ναι. Μην έρθουν οι καινούργοι. Τουλάχιστον αυτοί μας έχουν περάσει ένα χεράκι. Και οι προηγούμενοι μας έχουν περάσει, μην αγχώνεσαι. ΣΥΡΙΖΑ όμως, ΣΥΡΙΖΑ, γιατί το καλό είναι κρίμα να μην παρατείνεται. Έτσι. Πες τα, ρε Αποστόλη. Χάρηκα, ρε Αποστόλη, που βγήκα στον αέρα και σ' άκουσα. Έρα, γεια. Και να είστε πάντα καλά. Γεια, τα λέμε. Γεια. Έλα, ρε Αποστόλη, μνημόνια για πάντα. Πού είσαι, μωρέ? Πού είσαι, ρε Τσόγλανε? Και εγώ, ό,τι μπορώ κάνω. Τι κάνεις? Πάω κι εγώ για δήμαρχος, πάω για ευρωβουλευτής, Πετσίτης, Κόκαλης. Οι άλλοι που χρώσταγε τα λεφτά, έπαιρνε τα λεφτά της μάνας της, κρίμα το λοΐζω. Έχεις να πάρεις καιρό τώρα και θα μας αλύσεις, θα πεις όλα τα θέματα, Όχι, εγώ ξέρεις τι, τώρα πήρα να σου πω ένα τραγούδι. Τι καλά. Ένα τραγούδι δεν μας είχε πει κάποιος, να. Λοιπόν, ξεκινάω. 1, 2, 3. Κατακαταρέω. Κι άλλο πλέον δεν μπορώ. Έχω βαρεθεί το Τσιπρανδρέου. Τον πολλάκι τον τρελό. Α, κάνουμε και διασκευούλες. Κούλι για αρχηγό. Έλα, Ελληνοφρένε για πάντα. Πες αυτό με τον Κούλι πάλι, μ' άρεσε. Γιατί, με συγχωρείς. Εσύ μπορεί να θέλεις το γιο του Ντέρι Χρυσού. Θα σου φέρω εγώ το γιο του Ντέρι Χρυσού. Εγώ θέλω Κούλι, ρε παιδί μου. Τελεία και παύλα. Εκεί στο κοινάλ προχτές, ρε Αποστόλη, το κοινάλ που έψαχνε το Πασόκ που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, κάνανε επανάσταση. Ναι, ναι, το πήρα χαμπάρι. Κλείσανε το συνέδριο με μουσική του Λοΐζου. Το έχω υπόψη μου, ναι, το ρίξανε λίγο έξω. Μεγάλη κατάκτηση. Ναι, ναι, σου λέει τώρα που η Άλεξε πουλήθηκε, δεν βαριέσαι, ποιος θα μας πει εμάς. Έλατε. Αλλά κάπου βρήκαν ένα κοινό τόπο τώρα, Ναι, οπωσδήποτε. Στο ξεπούλημα. Καλά, δεν πιάνετε στην Εκάλη και στην Ηλιούπολη, αλλά δεν πιάνετε και στο Σχιστό. Στο Σχιστό και αν δεν φτάνουν. Αυτό γίνει η επανάσταση, ρε φίλε. Δεν πιάνει στο Σχιστό, ή έλεος δηλαδή. Από κάτω είναι η τραπετσόνα. Δεν μου λες, είναι εύκολη η κριτική στους άλλους, έτσι. Ποιος, για ποιον. Για τον Λοΐζο, λέω για τη Λοΐζο και, και την άλλη, ναι. Αλλά. Αυτοί έχουν κάποιο σκοπό με στο μυαλό τους και κάποιο αποτέλεσμα. Λοιπόν, έχουν κάποιο σκοπό και κάποιο αποτέλεσμα. Εσείς τι σκοπό έχετε, αλλά κυρίως τι αποτέλεσμα θα έχει ο ψήφος σας. Αυτό πρέπει να κάτσετε να σκεφτείτε. Φιλιά στα κολομέρια. Έχουμε πήξει σωτήρες, Αμέ. Το 1824 και τα λοιπά. Στην αρχή είχαμε και μονομαχίες, δεν ξέρω αν τα ξέρεις. Είχαμε μονομαχίες μεταξύ πολιτικών. Ναι, ναι, στο Ελπάσο. Είχαμε μονομαχίες κανονικές, δεν θυμάμαι τα ονόματα. Mm. Και τώρα όλοι μαζί να μπορούμε. Στην Ελλάδα. Ακόμη και εδώ δημοτικές εκλογές, κάτι συμμαχητές, κάτι φίλοι μου κτλ. Έχουν λάβει μέρος με το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι φοβερό. Αυτοί είστε, για αυτούς είσαι, αυτούς θα πάμε. Όλοι ΣΥΡΙΖΑ σου λέω. Διαγραφή. Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous. Αγαπητοί τρόφιμοι, θλιβερά account, σύντροφοι ρεφορμιστές, αντικαταστήσαμε τις καπιταλιστικές διαφημίσεις τις κακές με τις δικές μας. Οπότε, αγαπητοί τρόφιμοι, ακούστε πού θα μας βρείτε. Καθημερινά στο ellinofrenia.net.gr. Ακούτε την εκπομπή ζωντανά και μετά ηχογραφημένη. Λίγο πιο μετά ακούτε και την ώρα του λαού ή τις παραγγελιές και αφιερώσεις αν έχει πάει Παρασκευή. Εκεί θα βρείτε επίσης ειδήσεις που θαύτηκαν, κείμενα και βιντεάκια μουσαφύριδων, την καθημερινή εφημερίδα μας The Ellinofrenia Times και άλλα πολλά. Μόλις τελειώσετε από εδώ, περάστε μια βόλτα να μας βρείτε στο YouTube Ellinofrenia Official. Πατάτε μια εγγραφή και είστε συνδρομητές μας. Δωρεάν εννοείται. Ακούτε καθημερινά τις εκπομπές μας ζωντανά και από κάτω γίνεται του chat. Τα λέτε δηλαδή μεταξύ σας, χωρίς καμία παρέμβαση. Εκτός βέβαια αν παρέμβει κανένας φασίστας που τον στέλνουμε εκεί που του αξίζει, στην πλησιέστερη ψηφιακή πηγάδα. Επίσης παίζει και το Facebook, Ellinofrenia στα ελληνικά χωρίς τόνο και επίσης Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης στα αγγλικά. Θα με αναγνωρίσετε από το κόκκινο ξόπλατο. Twitter, Ellinofrenia με αγγλικούς χαρακτήρες και επίσης Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης Official αυτή τη φορά. Instagram, Ellinofrenia και επίσης Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης στα αγγλικά. Και μην ξεχνάτε, καθημερινά ellinofrenia.net.gr και αν θέλετε περισσότερη Ellinofrenia live, πατήστε και στο βιντεάκι που ακούτε ένα like. Συνέλληνες, η ώρα ήρθε. Ο Πανκ Φουστανελάς, Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης, έρχεται στη Βέρεια και παρουσιάζει τη σατυρική παράσταση «Καθαρή Εξόδιος», «Τσολιάς and the Cholia Band», Παρασκευή 3 Μαΐου στο Bowling City Club, πρώτο χιλιόμετρο Βέρειας Σελίου, special guest Μαρία Παπαγεωργίου, μια προεκλογική μουσικοσατυρική παράσταση πολιτικού λόγου και σατυρικού τραγουδιού, ώρα έναρξης 9.30, προπόληση από 7 ευρώ στο Bowling City Club, στο βιβλιοπωλείο Επίκαιρο και στο καφέ Μπρίκι. Τηλέφωνο για κρατήσεις 23 310 26 999. Παρασκευή 3 Μαΐου, ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης στο Bowling City Club. Hello. Να μου μάθεις τένις. Να σου μάθω τένις. Δεν βαριέσαι, ξέρω. Ξέρεις να παίζεις και τα μπαλάκια όπως ο Τσίπρας. Ναι, ξέρω χωρίς ρακέτα. Είναι κουραστικό, ρε φίλε. Παίζω μόνο με τα μπαλάκια. Τέλος πάντων, λέγε. Κουραστικό, γίνεται γιογιό μετά. Λοιπόν, να βάλεις αυτό το Τσίπρα, το τραγούδι με τα μπαλάκια. Αυτό το είχατε στις 21/1/19. Και να βάλεις και το Θοδωράκι που λέει να ξέρεις το ποτάμι πάει, τέλειωσε. Αυτό ήταν την ίδια μέρα. Mm. Και να βάλεις αυτό να είναι με το Θυμιατό να τα επαναλαμβάνει αυτές τις μαλακίες που λέει αυτός ο μαλακάς. Δηλαδή, μία θα βάζεις αυτά που λέει αυτός τέλειωσε το ποτάμι, θα βάζεις αυτό με το Θυμιατό, θα τα ξαναλέει τα ίδια και μετά θα βάζεις αυτό από τη μαγούλα να σε γκρίσω. Με ρωτήσατε στην αρχή πώς αισθάνομαι 1,5 χρόνο. 1,5 χρόνο εδώ αισθάνομαι σαν τον τενίστα που έρχονται τα μπαλάκια και τα βαράω. Ναι, λέγεται. Καλησπέρα, καλησπέρα. Γεια σου, μωρό μου. Τι θέλεις πάλι? Ξέρεις τι θέλω? Θέλω να με μάθεις τένις. Τρελαίνομαι σαν βλέπω τα μπαλάκια να πηδάνε. Θα με μάθεις? Ναι, μωρό μου, θα σε μάθω. Θα σου μάθω όλα τα κόλπα. Να ξέρεις, Πάει το ποτάμι, τέλειωσε. Ωραία. Θέλεις. Θέλω. Και δεν θέλεις. Μίτσο, πάνω σε θυμία το πέσαμε. Να σε μάθω, τέλεις. Θέλω πολύ. Γιατί σ' αρέσουν τα μπαλάκια σαν πηδούν. Έλα σε μένα να σου μάθω για κολπάκια. Πώς θα χτυπάς και πώς θα παίζεις τα μπαλάκια. Θέλεις. Ναι, θέλω. Θέλω να μάθω. Πιάσε πιάνω, το μπαλάκι, χτύπα το, το καλά. Καλησπέρα, καλησπέρα. Μίτσο, πάνω σε θυμία το πέσαμε. Και μη μου θυμώνεις, αν θυμώνω. Πάει στραβά. Πιάνε τα μπαλάκια μου και χτύπα τα ξανά. Και σιγά θα μάθεις κόλπα πονηρά. Εδώ αισθάνομαι σαν τον ταινίστα που έρχονται τα μπαλάκια και τα βαράω. Πιάνε τα μπαλάκια μου και χτύπα τα ξανά. Και σιγά θα μάθεις κόλπα πονηρά. Άντε ρε ξέχι μαγανίσου, μαγανίσου. Θέλω να σου ζητήσω μια αφιέρωση για την Παρασκευή, αν μπορέσεις. Επειδή κάνετε συνέχεια εκπομπές για τις τέχνες, κάντε και μια για την επιστήμη, μια αφιέρωση. Τους τρεις μεγάλους γιατρούς. Τον Μπολάκη, τον Γιακουμάτο και τον Μιχέλο Γιαννάτσι. Να μην ξεχάσει τον γιατρό, να πούμε, γιατί δεν τον ακούμε καιρό τώρα. Όχι, δεν είναι και σωστό, δεν είναι και σωστό. Ναι. Μιχέλο Γιαννάτσι, από το ΣΥΡΙΖΑ, ο γιατρός. Τι θέλει, μωρέ μαλάκα, τι θέλει. Εγώ είμαι ΣΥΡΙΖΑ! ΣΥΡΙΖΑ! Γιατί γεια σου, και ξανά πα τηλεφωνώ, μη σε κάνω τόπι στο ξύλο, μπλάκα. Όλοι σας και μόνος μου. Σας έχω! Μάλια σκουρά, μαλλιά κόρα κουκρούμα. Ανεμίζε ο αγέρας στα ζερβά. Σας αγαπούσα πάντοτε και τώρα. Η δόλια μου η καρδιά στενάζει και πονά. Θυμάσαι που έκανες μια φάτσα, μια γιαγιά που είχε την πελώτα, πώς το έλεγε, που πήγε στον Άσιο. Α, το βηματοδότη. Το βηματοδότη. Πού το θυμήθηκες, μωρί αυτό. Το θυμάσαι, βάλτε λίγο για την Παρασκευή. Σας αγαπώ πάρα πολύ να είστε έτσι εκεί ψηλά τη σημαία. Δεν θα υποστείλουμε καμία σημαία. Γεια σας. Γεια σας. Έχω ένα ραντεβού για αύριο, γύρω στις 11. Μήπως πρέπει να τηλεφωνήσω. Με ποιον? Για έλεγχο βηματοδότη. Ναι. Το Μετροπόλιταν δεν είναι. Το Μετροπόλιταν είναι. Ναι, έχω τοποθετήσει βηματοδότη. Ναι. Και έχουν περάσει 6 μήνες και με έχω ραντεβού για αύριο. Είναι αλήθεια ότι ο βηματοδότης λειτουργεί και σαν μαγνήτης, σαν πλησιάς καναπηρούνι, δηλαδή τσάπκολα ή πάνω σαν μαγνήτης. Δεν έχω καταλάβει κάτι τέτοιο. Αλλά πρέπει να κάνω έλεγχο. Αύριο μου έχουν κλείσει το ραντεβού, έτσι καλή ώρα. Να το δοκιμάσετε και για καραφίτσες. Καμιά φορά μπορεί να βοηθάει. Θες να ράψεις, βάζεις πάνω τσακ. Σοβαρά σας το λέω. Έχει κάνει μια γιαγιά. Μου χτυπάνε το κουδούνι, εγώ δεν είμαι γιαγιά. Ποιος είναι? Μισό λεπτό μιλάω. Καλέ, ανοίξε την πόρτα. Τα λέμε και μετά. Περιμένω, έλα. Μ' ακούτε? Ποιος ήταν, Είναι κάτι delivery, κάτι μαγισμένα. Έρχονται, βάζουν από κάτω μέσα. Δεν είναι, αλλά να σας παρακαλώ, ο γιος μου είναι, χτυπάει. Delivery, ο γιος σας, τέλος πάντων. Ο γιος μου, σας λέω, μου χτυπάει το κουδούνι. Κλειδιά δεν του δίνετε? Κανα πρεζάκι θα είναι. Δεν του δίνετε κλειδιά, μην μπαίνει, βγαίνει όποτε θέλει, ξέρω. Λοιπόν, αυτή είναι το ραντεβού μου για αύριο που μου έχουν κλείσει. Μισό λεπτό, για να δούμε αν πηγαίνει καλά ο βηματοδότης, σας κάνω αυτό το τηλεφωνικό τεστ. Κολλάνε οι καρφίτσες πάνω. Ποιες καρφίτσες, Χριστιανέ μου? Λειτουργεί σαν πελώτα. Πάει καιρός που έβγαινε στους δρόμους. Τη σκουπιά φόραγες λεβέντικα στραβά. Και τα μαλλιά κοιτά πάνω στους ώμους. Τα ανέμιζε ο αγέρας στα ζερβά. Θέλω μια έκκληση, μια Αποφάσισε, τι θες. Έρωση για την Παρασκευή. Α, λέγε. Θέλω το τραγούδι της Μαριός. Ποιο? Κασίς είπε και ο Θεός. Γιατί ρε φίλε δεν ξέρω τι πίνουνε. Κασίς είπε και ο Θεός. Και έκανε την πελάση. Κι αυτός να μαστουριάσει. Θέλει να ζητήσω αφιέρωση τη συνταγή για μπακαλιάρο. Ναι. Γεια σας. Μου δείτε τη συνταγή. Ορίστε. Συνταγή, το βακαλάο. Το βακαλάο, παρακαλώ πείτε μου, τι δεν σημειώσατε. Έξι φύλλα. Δηλαδή το βακαλάο. Έξι φύλλα, ναι. Φαρισμένο. Πρέπει να τον έχετε εξαλμυρίσει. Ναι. Μην το βάλετε έτσι με το αλάτι το χοντρό μέσα, θα λυσάξει. Α, έξι φύλλα, θα τα κόψω δηλαδή κομμάτια. Θα τα κομμάτια. Με. Έχετε μαχαίρι κοφτερό. Καλά, Κάτι θα βρείτε, αλλιώς με σουγιά. Πώς το κόβουμε που λέτε με καφέ, με κοφτερό μαχαίρι. Με κοφτερό μαχαίρι, ναι, το βάζουμε πάνω στο ξύλο κοπής. Ναι, και τα κόβουμε σε παραλληλόγραμμα κομμάτια. Οι πλευρές να είναι 4 επί 6. Έτσι ψήνεται καλύτερα. Μπράβο, ναι. Μην έχει τώρα, μην έχει άλλο σχήμα το ένα κομμάτι, άλλο το άλλο. Δεν ξέρει ποιο ψήθηκε καλά. Πε σαν το κόκαλο. Ναι. Από τα πλάγια θα κοπεί. Από τα πλάγια, ναι, ναι. Ό, το κόκαλο, δεν ακούω το κόκαλο. Να σα πω. Ναι. Τρεις ντομάτες. Τρεις ντομάτες. Κρεμμύδια. Ναι, κρεμμύδια, ναι. Μπαχάρι. Και μπαχάρι αναλόγως στα γούστα. Ναι, ναι, μπράβο. Και το μόνο που μένει είναι να βρείτε ένα πολιτικό να το πετάξετε. Δεν είναι μαστίχα και αλάτι μαζί. Μαστίχα και αλά, όχι μαζί, όχι μαζί τη μαστίχα. Α. Τη μαστίχα πρώτα θα πρέπει λίγο να την μασίσετε. Και όταν πάρει μια μορφή που είναι έτοιμη για να κάνει τη φούσκα. Τη φούσκα, εκείνη τη στιγμή τη βάζετε. Όχι, λέει πρώτα κοπανισμένη, λέει. Και από κάτω λέει γαρίφαλο. Ναι, ναι, σε περίπτωση που ας πούμε έχει πει ο γιατρός δεν κάνει να μασάτε ή κολλάει στα δόντια ή δεν θέλει ζάχαρη το δόντι, θα τη χτυπήσετε. Κοπανημένη κάτω τη μαστίχα, την κοπανίστε να γίνει λιάτσα. Και μπούκοφο, μπούκοφο. 25 λεπτά στο φούρνο, δεν θα πω. Ναι. Θα τα βάλουμε στο κρεμμύδι, στην κατσαρόλα. Ναι, τι φαΐ είναι αυτό που φτιάχνουμε τόση ώρα. Ναι, και. Θα τσιγαρίσουμε, να βάλουμε. Α, και πιπεριά. Πιπεριά, οπωσδήποτε πιπεριά. Πιπεριά, αλλά τις καλές, τις χλωρίνης. Να σας πω, τίποτα άλλο. Το μεράκι μόνο, μένει και καλή όρεξη. Ευχαριστώ, καλά. Άνηθο βάλατε, σας είπα, άνηθο. Λίγη ζάχαρη, όχι. Δεν σας είπα άνηθο. Είπατε, δεν το είχα. Και άνηθο λίγο, ε. Ναι, και αν μπορείτε να βρείτε, θα δώσει άλλη γεύση, θα το απογειώσει. Λιαστά αρχιδοκούκουτσα. Απογειώνει τη γεύση. Άρθουν καιροί, καιροί ευτυχισμένοι. Σκλάβοι δε θα είναι τότε οι λαοί. Θα ζούμε τότε πια αδερφωμένοι σε μια ελεύθερη ειρηνική ζωή. Θα ήθελα, αν μπορείς την Παρασκευή, να ακούσεις πρώτα. Είναι πολύ αντιρατσιστικό το ταμ-ταμ του Χατζή. Να βάλεις λίγο από αυτό. Σας ευχαριστούμε, παιδιά, να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας. Το ταμ-ταμ. Το ταμ-ταμ, τι σημαίνει να τους πω. Οι λευκοί με ρωτάνε και εγώ τους απαντώ. Το ταμ-ταμ, το ταμ-ταμ, όταν νεχροί το χτυπούν, το Θεό μας ρωτάνε οι λευκοί αν αγαπούν. Μια παραγγελία για την Παρασκευή. Την τύπησα που έκανε παραγγελία τα λουκάνικα, ρε. Είχε πάρει μία για να σου κάνει μια παραγγελία για λουκάνικα για το μαγαζί. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Μια παραγγελία θέλω να κάνω για τον κύριο Θοδωρή από την Πιτρίτσα. Τι παραγγελία? Λουκάνικα. Χωριάτικα. Ναι, λουκάνικα, χωριάτικα. Μοσχάρι ή χοιρινό? Μοσχάρι νομίζω. Μοσχάρι. Έχει πρόβλημα στον αιματοκρίτη? Όχι, είμαστε εστιατόριο. Α, είστε εστιατόριο? Ναι. Α, πώς το κάνετε το λουκάνικο? Αυτό δεν έχω ιδέα. Εμένα μια παραγγελία μου έδωσε. Ωραία, πόσα κιλά να παραγγείλω? Μου είπε σε τεμάχια. Πόσα τεμάχια θέλετε λουκάνικο? Τον 10 cm 20 τεμάχια. Τον 10, κάτσε να το βγάλω έξω να το μετρήσω. 20 τέτοια. Ναι, τον 10-20. Με πράσο ή με πορτοκάλι? Να σα πάρω σε λιγάκι, γιατί αυτέ δεν μου έχει δώσει ακριβώ αυτό. Εσεί δεν το έχετε δοκιμάσει καθόλου το λουκάνικο? Όχι, δεν το έχουμε δοκιμάσει. Πρώτη φορά. Δοκιμάστε κι εσεί πρώτη φορά λουκανικά. Να επικοινωνήσω λίγο μαζί και να σα πάρω σε. Περιμένω να μου πείτε. Ωραία, ευχαριστώ. Το όνομά σας? Άννα Μαρία. Καλησπέρα, Άννα Μαρία. Καλησπέρα. Σας πάρω σε λιγάκι. Θα περιμένω. Ναι, γεια σας. Είμαι η κοπέλα που πήρε πριν. Η Άννα Μαρία. Ναι, η Άννα Μαρία. Καλησπέρα, τι γίνεται? Καλά. Για λοιπόν, θέλω μισά-μισά χοιρινά και μοσχαρίσια. Α, μισά-μισά. Ναι. Θέλω και με πράσο και με πορτοκάλι. Ναι. Τον 10 cm 20 τεμάχια. Ναι. Και τον 16. Απαπα, 16. Πού να το βρω, πόσο να το νανίσω? Τόσο μου είπε. Ναι, θα βάλω το μεγεθητή, Τον 16 θέλω 15. Είναι λίγο μαλακό όμως, δεν ξέρω αν εξυπηρετεί τη χρήση. Θέλουμε σκληρά, δεν έχει καθόλου σκληρά. Θα πρέπει να προσπαθήσετε κι εσείς λίγο για να γίνει. Τι μπορούμε να κάνουμε? Δεν πάει το μυαλό σας. Να το αφήσετε λίγο έξω να οριμάσει από ψυγείο για να σφίξει το κρέας. Ωραία. Αυτό τι, δεν ξέρω που πήγε το μυαλό σου. Εντάξει. Ωραία, βάλετε από αυτά. Σύνολο δηλαδή 30. 30. Όχι, 35. Ναι, και 15 είπαμε. Πώς θα το χωρίσω, μισά-μισά μου είπατε. Ναι. Τι θα κάνω, 17,5, 17,5. Όχι, τον 20, τον 10 εκατοστών 20, τον 16, 15. Σύνολο 35. Και βάλετε μοσχάρι και χοιρινό και με πράσο και με πορτοκάλι. Τον 16 που είναι 15, πώς θα τα χωρίσω, σε 7,5. Ναι. Λέει ο κύριος Θοδωρής, OK, σας παίρνω σε ένα λεπτάκι. Εντάξει, μωράκι μου, σε παίρνει. Πάλι θα με πάει. Τι επικοινωνία αυτή, έχει κολλήσει, αγάπη μου. Θα ήθελα να σας παρακαλώ να βάλετε ένα αντάρτικο τραγούδι. Δεν γίνεται, είναι κόντρα στο στυλ της εκπομπής. Τι κόντρα είναι? Τώρα δεν βάζουμε εμείς τέτοια, ξέρετε. Δεν κολλάει στην εκπομπή, είναι άσχετο. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Αστειεύομαι, κύριε, πείτε μου πιο αντάρτικο. Το γοργοπόταμο, ένα τραγούδι. Προχθές δεν το ζητήσατε πάλι. Τι σημασία έχει, δεν το χορταίνω. Το έβαλα όμως. Το βάλετε την άλλη μέρα. Ναι, αλλά ζητήστε κάτι άλλο, όχι το ίδιο τότε. Άλλο αντάρτικο. Δεν ξέρω τι τραγούδια έχετε. Όλα τα έχουμε. Ένα τραγούδι. Να βάλω ένα ρουβά, όχι. Είμαι 90 χρονών, θέλω να θυμηθώ τα νιάτα μου. Ελληνοφρένια. Ναι, ίδια. Σας παρακαλώ, είναι η δεύτερη φορά που σας παίρνω, η τρίτη φορά που σας παίρνω. Καλά, εντάξει. Να βάλετε ένα αντάρτικο τραγούδι. Μπορείτε ή δεν μπορείτε? Μπορούμε, εντάξει. Μας βάζετε και χέρι. Αντέ, το περιμένω πώς και πώς. Βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ αστρά, αστρά τι δε φοβάμαι. Τι είναι κι αυτή μια ελληνική γωνιά. Τα μαύρα τα μαλλιά μας κι αν ασπρίσαν, δεν μας τρομάζει βάρη χειμωνιά. Τα μαύρα τα μαλλιά μας κι αν ασπρίσαν, δεν μας τρομάζει βάρη χειμωνιά. Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας. Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας. Γρηγόρης από Στουτγκάρδη, μίλησαμε και προχθές. Τι θες, παιδί μου, δεν πληρώνεται εκεί το υπεραστικό? Κάθε και λίγο παίρνει τηλέφωνο. Τσάμπα είναι τα υπεραστικά. Τα υπεραστικά, οι διεθνείς κλείσεις τέλος πάντων. Θέλω να μιμηθώ το παράδειγμα των συνανθρώπων μου που πήγαν και έδωσαν τη γιαγιά στην αστυνομία την 90χρονη. Και καλά κάνανε. Να, φυσικά, να ξεβρωμίσει ο τόπος, όχι δεν κατάλαβα. Έχω δύο συγχωριανούς μου εγκληματίες, οι οποίοι ένας πουλάει αυγά, ένας πουλάει γάλα. Νάτα. Αυτοί ξέρεις ότι μαζί κάνουν χιλοπίτες, ε? Ναι. Ναι, μέσα, όχι μέσα, δεν κατάλαβα το παρεμπόριο ξαφνικά. Βέβαια, φυσικά. Να ξεβρωμίσει η χώρα επιτέλους. Πώς θα μπει μια τάξη? Αν δεν γίνουν αυτές οι συλλήψεις επί ΣΥΡΙΖΑ, ποιου θα γίνουν? Έτσι. Μα γι' αυτό μ' αρέσει, προωθείτε αυτή την ενέργεια. Μπράβο, επιτέλους να ξεβρωμίσουμε. Επί Σαμαρά θα έλεγα ότι μάλλον, και επί Δένδια υπουργού μάλλον, θα έλεγα ότι θα την είχε απαλλάξει και από τα βάσανα της ζωής, τη γριά. Και θα είχαμε γλιτώσει και μια σύνταξη, έτσι. Win-win. Win-win. Με αυτούς τους κολοαριστερούς που έχουν εμπλέξει και γεμίζουν τα κελιά, δεν έχουμε τα χώρους. Αποστόλη, μια ερώτηση, θα μπορέσεις να έρθετε στο Στουτγκάρδη, Γερμανία γενικά? Καλέ αλίμονο. Δηλαδή είχαμε Θεσσαλονίκη, Σέρες, Στουτγκάρδη το επόμενο. Και μετά Τρίκαλα, ξέρω εγώ, κάτι. Είναι λογικό, δηλαδή περνάει το μετρό, φαντάσου. Ναι. Ναι, εγώ με τον Αποστόλη ή με τον Καλαμούκη να μιλήσω? Δεν έχει σημασία. Όχι. Σημασία έχει να μιλήσεις. Είμαι προβοκάτορα. Ωραία, θα μιλήσεις με τον καλύτερο από τους δύο. Μάντεψε. Μάλλον με τον Αποστόλη, ε. Μπράβο. Ευχαριστώ, δεν ήθελα να το πω εγώ. Κοίταξε να δεις τώρα, μόλις τώρα, ακούγοντας τα σχόλια του Καλαμούκη, όχι τα δικά σου, έτσι δεν είναι? Αυτές τις χαζομάρες που λέει τώρα, εντάξει. Και εγώ ντρέπομαι καμιά φορά, γιατί νομίζει ο κόσμος ότι συμφωνούμε. Έκανα αντιγραφή τα σχόλια και τα στέλνω στη Σπυράκη. Μωρή Ρουφιάνα, όντως. Τα στέλνω στη Σπυράκη, ναι, έκανα τα σχόλια, είναι τσάμπα δουλειά. Έλα, στείλτε, δεν θα κάνει τίποτα. Αυτή τα βάζει κάτω το μαξιλάρι της συνήθως αυτά. Όχι, εντάξει, όχι, τα λένε. Ναι. Θα δεις ότι θα τα πούνε. Άντε να βγάλει καμία ανακοίνωση, πλάκα θα έχει. Αδειάζει όμως αυτή να βγάζει ανακοινώσεις όλη μέρα στο κομμωτήριο, αδειάζουν να βγει έξω να κάνει και δουλειά. Ειδονίζομαι με τις προβοκάτσιες. Ναι, όλοι μας το παθαίνουμε αυτό. Ναι, όχι, ειλικρινά το αντίγραφα, θα το στείλω στη Σπυράκη. Σημασία έχει ότι ειδονίζεσαι ακόμα, αυτό έχει σημασία, γιατί κάποιοι ξεχνάνε. Περνάνε τα χρόνια, βολευόμαστε, περνάει η ειδονή. Και τι ευχαριστιέσαι, τι μένει μετά? Εμείς οι αριστεροί, οι παλιοί αριστεροί. Τι είστε εσείς? Οι παλιοί αριστεροί σε εισαγωγικά. Το σε εισαγωγικά το κρατώ. Ναι, σε εισαγωγικά λέω. Έχουμε βάλει ξανά να κάνουμε και τρίτη φορά αριστερά. Ναι, μωρέ, δεν κάνετε σιγά, γιατί όχι? Και μάλλον θα τα καταφέρουμε από ό,τι βλέπω. Εγώ και τέταρτη θα έλεγα. Αφού αντέχει ο κόσμος, και τέταρτη θα έλεγα εγώ. Ναι, μα γι' αυτό σου είπα. Περίμενε, η τρίτη φορά θα είναι με Τσίπρα πάλι ή θα είναι αριστερά, θα τη φέρει ο Κυριάκος, ξέρω εγώ? Γιατί αυτό που λέει αριστερά ο Τσίπρας είναι το ίδιο που κάνει και ο Κυριάκος. Μήπως θα είναι τρίτη φορά αριστερά, αλλά με άλλο πρόσωπο, με αυτό το γουρλό? Θα σου πω ένα σενάριο. Ναι. Τρίτη φορά αριστερά μπορεί να είναι και Δεύγιας. Ω, τρελό, ναι, το αγοράζω. Έτσι μου στέλνουν τα μηνύματα από τον ουρανό. Α, ουράνιο, κατάλαβα. Κοινωνώ με τον ουρανό, εγώ μου ουράνια πνεύματα. Πάντως κόψε το τρίφυλλο, δοκίμασε μονόφυλλο, γιατί το τρίφυλλο σου κάνει οράματα περίεργα. Δεν κάνω τρίφυλλο, πίνω κρασάκι κόκκινο. Ναι. Ναι, μ' αρέσει πολύ. Πω, συχαμένο, πατάνε τα σταφύλια με αυτά τα βρωμοπόδα, τα έχεις δει? Είναι και μακεδονικό, είναι και μακεδονικό. Πρώην. Βόρειο ή νότιο μακεδονικό? Όταν επισκέπτομαι τα παιδιά μου στο εξωτερικό, πάω και αγοράζω μακεδονικό κρασί, γιατί. Από ποια χώρα? Και από το κεντρική Ευρώπη. Είπανε και την κεντρική Ευρώπη, Μακεδονία, τι διάλογο ρε που. Τι έχει δώσει ο Τσίπρας ακόμα? Το πάει για Champions League, τον ΠΑΟΚ. Νόμιζα ένα πρωτάθλημα, ήταν ξεμπερδέψαμε. Δώσαμε ένα κολόνομα, είσαι στο διάλογο. Ευρωπαϊκό. Τον Αποστόλη. Έλα. Εσύ είσαι. Ναι. Έλα, Αποστόλη, δεν είσαι στο ραδιόφωνο. Ναι, αγόρι μου, τι θες. Να σε ακούσω. Με ακούς. Ναι. Ακούσε με, μωρό μου. Σοφοκλής. Γεια σου, Σοφοκλή. Αποστόλη, ακούω κάθε μεσημέρι. Καλή φάση. Αν με άκουγες απόγευμα, θα ήταν περίεργο βράδυ. Όχι, απόγευμα έχει επανάληψη. Γιατί αυτό είναι κονσέρβα το απόγευμα. Αυτό είναι τώρα, ζωντανά. Ναι, ναι, το live να ακούς. Είναι καλύτερο από το κονσέρβα. Ναι, ναι, σαφώς. Μ' αρέσει ο αυθορμητισμός μας. Αυτό μ' αρέσει και εμένα. Έχεις έναν τέτοιο και εσύ, ρε Παγάσα. Θέλω να στείλεις χαιρετισμούς στην Μπαμπέτ, τη φίλη μου που σ' ακούει από τη δουλειά της. Πες από το Σοφοκλή. Πώς τη λένε? Μπαμπέτ. Μπαμπέτ, από πού είναι? Καναδά. Είναι αυτό που λέμε Μπαμπέτ Σόου. Βρε την Καναδά. Αυτό ακριβώς. Υπάρχει ακόμα ο Καναδάς? Υπάρχει πάντα. Μα έχει λόγο ύπαρξης ο Καναδάς? Τι έχει προσφέρει ο Καναδάς πέρα από την Πάμελ Άντερσον? Τι έχει προσφέρει ο Καναδάς στον πλανήτη? Σιτηρά. Τι σιτηρά? Την Πάμελ Άντερσον και το σιρόπι Σφενδάμου. Και τον Brian Adams, άντε. Και αυτά, ναι, γιατί άσχημο ο Brian Adams. Ωραία. Δεν είναι. Everything I do it for you. Εντάξει. Brian Adams, Πάμελ Άντερσον και σιρόπι Σφενδάμου. Σωστό. Δεν θα είχαμε να τρώμε τα pancake μας. Πας για ένα brunch. Τι θα φας με στο brunch? Άσε με. Πηγαίνει στα κολομέρια. Και στην Μπαμπέτ. Από το Σοφοκλή, ναι, γεια. Να σε αλείβει με marple syrup, σιρόπι Σφενδάμου. Και να φαντασιώνετε την Πάμελα ο ανώμαλος. Έλα, γεια. Η κόκκινη σάλτσα. Και αυτό. Γεια σου, φίλε Αποστόλη, που τον έχει σαν πιστόλι. Έλα, μην κάνει spoiler. Είναι και κάποιοι που δεν ξέρουνε. Άσε την έκπληξη. Είμαι ο Γιάννης, ρε. Και? Ο Γιάννης είμαι. Εγώ είμαι Αποστόλης, δεν ξέρω αν ενημερώθηκες. Αφού σε είπα, Αποστόλη που τον έχει σαν πιστόλι. Ναι, ναι, το κατάλαβα. Δεν είναι ποιο Γιάννης. Α, εκεί το ήθελες. Δεν με νοιάζει ποιο Γιάννης. Θες να πεις μόνος ποιος είσαι? Ο Γιάννης ο μπούρος μου με χλιβάνης. Α, το έχεις έτοιμα. Αυτό είναι στη τσακαλό του τη ρίση, ναι. Για την ευτυχία. Επίσης αυτά τα λέγαμε Τετάρτη Δημοτικού, τα έχουμε κόψει από τότε. Βρωμόστομα, παιδάκια. Η ευτυχία βρίσκεται εκεί. Στον Πεχλιβάνη? Στον Μπόιτσο. Μάλιστα. Στον Μπόιτσο βρίσκεται. Παιδιά, τι γίνεται με τα ναρκωτικά σήμερα? Τι γίνεται? Έχουν πέσει οι τιμές? Φύγαν τα καρτέλ? Τι γίνεται, παιδιά? Γιατί δεν βάζουμε μέτρο? Έτσι θα κάνουμε επανάσταση? 80 χρονών είμαι, ρε. Α, 80 δικαιολογήσει, πάρω τι θες. Δεν πιάνει σιγά. Όχι, δεν πίνουμε τίποτα. Όχι, αυτό λέω. Τα φάρμακα μεγαλύτερη εμπειρία έχουν. Πάρε καλά εκεί σιγά. Τι α πούμε, σου πήγαν τίποτα. Μπορούμε να λέμε τον πόνο μας. Έστω και χιούμορ να πούμε. Χιούμορ. Να είστε καλά. Πολύ χαίρομαι που παίρνετε να μου λέτε τον πόνο σας. Καλά, αγόρι μου, να είστε καλά. Όλη την ώρα δεν είχα άλλη όρεξη. Γεια. Αγόρι μου. Ανήσυχο θερμό ενό ζυζάνι. Αγόρι μου. Γεμάτο κλωβά στην παλαιάκι. Αγάπη μου. Τι κάνει? Τι θες? Καλά, από σένα τίποτα. Τι να θέλω, να. Δεν μπορεί, τα πάντα, τον κόσμο όλο. Καλά, εντάξει, είσαι ο κόσμο όλο. Του ποτό αγόρι τεράστιο, γιγαντοτεράστιο. Πες τα, μην τα λέω, γιατί ντρέπομαι. Βγήκε δημοσκόπηση ότι ο Κούλης θα βγει πρωθυπουργό. Τι μακίε είναι αυτέ? Τι, ταράχτηκε, ε? Δύο μπάθου ήπια. Αλλά δεν συνείδητα. Μετά ή πριν? Και πριν και μετά. Α, θες να σου θυμίσω για τρεις προηγούμενους? Γαμισέτα. Ναι, θέλω να πω για να μην ταράζεσαι. Δηλαδή δεν είναι ότι είναι ό,τι χειρότερο, είναι στην ίδια κατηγορία με τα χειρότερα. Φίλε μου, να σου πω κάτι όμως. Και θα κρίνω από ένα μαλάκα σόι που έχω, γιατί πραγματικά είναι πολύ μαλάκα. Μην μιλάτε έτσι. Πήγε και... Άκου να δεις τώρα. Ναι. Πήγε και ψήφισε και έδωσε 3 ευρώ. Για τη Νέα Δημοκρατία? Ναι, μαλάκα. Μαλάκα τον πιάσαν. 2 ευρώ ήτανε. 3 του ζήτησε, είχε μεσάζοντα. Τι να σου πω, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Ναι. Αποστολή. Με άλλη φωνή. Σου μιλάω έτσι γιατί δεν θέλω να σκανδαλίσω το φίλο σου που είπε αυτά που είπε. Είναι σπαστική η φωνή σου και στις δύο περιπτώσεις. Η λάθος φωνή, όσο και να την αλλάξεις, είναι λάθος φωνή. Σου είπα αυτή τη μαλακία και το έβαλες. Γιατί, για να κομπλάρω. Δεν καταλαβαίνετε εγώ και το κόμπλεξ καμία σχέση. Ξηριζέσαι, μωρή, το κόμπλεξ μαζί πάει. Γιατί με θυμώνετε, ρε, γιατί δεν βάζεις αυτά που σου λέω για το. Θυμώθηκες, ε. Ένιωσες τι, μια λογοκρισία, κάτι. Τι φοβάσαι, μην του χαλάσετε τον καλπασμά προς την εξουσία. Πιανού, του Τσίπρα. Ο Τσίπρας δεν είναι εξουσία πλέον, παιδάκι. Ο Τσίπρας είναι απερχόμενος, πάει, τελείωσε. Ο Τσίπρας δεν ήταν εξουσία έτσι κι αλλιώς 4 χρόνια τώρα. Α, του έχετε ράψει αυτού του δυστυχισμένου, του ορφανού, του κομπλεξικού, γιατί εδώ είναι το κολλάει το κομπλεξικός. Του έχετε ράψει το ακριβότερο κουστούμι που έχει φορέσει πρωθυπουργός. Έτοιμο το είχε, μωρή. Από την οικογένεια. Αυτός γεννήθηκε με κουστούμι. Εμείς του το ράψαμε. Γεννιούνται αυτά, του βάζουν κουστούμι από μικρό. Σου λέει κάτσε, θα γίνει πρωθυπουργός κάποια στιγμή. Περίμενε. Όχι μανάρι μου, όχι μανάρι μου, εσείς του το ράψατε. Τα μανάρι μου και αυτά άστα δεν θα ήθελα. Δημιουργεί μια οικειότητα που θέλω να την αποφύγουμε. Ναι, και είναι πιο ακριβοπληρωμένο από το κουστούμι που φορούσε, που είχατε ράψει. Είχαν ράψει όλοι, δεν ξέρω εσείς, δεν σας ακούγα τότε, στο Σιμίτι. Πιο ακριβοπληρωμένο. Είναι γελίο. Σε ενημερώνω και στο Σιμίτι ράψαμε. Και τη πρώτη και τη τελευταία κατοικία. Λέγε τι θες τώρα. Να σου πω, δηλαδή μόνο στο Τσίπρα δεν ράψατε κουστούμι, ε. Μα είναι ο Τσίπρας για κουστούμι το ταγάρι? Το βλέπεις, το φοράει και δεν φοράει ο Τσίπρας το κουστούμι. Το κουστούμι φοράει τον Τσίπρα. Τι λες, μωρέ. Σε φτύλας πράγματα. κάτι παίρνει αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση να δεν παίρνει κάτι. Ενώ εσύ δεν παίρνει, α πούμε. Δεν είναι δυνατό, δεν είναι δυνατό. Λε, εσύ το μόνο που παίρνει είναι τηλέφωνο. Όλο το υπόλοιπο δεν έχει πάρει τίποτα. Ρε, τι να πάρω εγώ. Τι να πάρει, είναι κανονικό αυτό, άι παράτα μα. Σοβαρά μιλά. Δεν ακού τι λέει. Για ποιον λέμε. Τόσο άνθρωπο είναι, κάτι παίρνει. Πρέπει να παίρνει. Ή αυτά που παίρνανε κάτω στο Βιετνάμ οι Αμερικάνοι για να μην καταλαβαίνουν τίποτα κάτι. Δεν θυμάμαι τώρα κάτι χημικά. Ή αυτά που παίρνανε τζιχαντιστέ και σκοτώνανε. Και οι ναζιστέ που παίρνανε και δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Δεν ήταν σε άλλο μέρο, σε άλλο τόπο. Δηλαδή αυτά που λέει τώρα από ακόμα που βάζετε εκεί. Δηλαδή τι να πω, ότι έξω α πούμε έχει ηλιόλου τη μέρα. Έχει έρθει το κύμα πάλι αυτό. Δεν φτιάχνει κανένα κοσματάκι εκεί πέρα που φτιάχνει κάτι βραχιολάκι να μα αφήσει ήσυχου. Έλα. Κάνω ρε Απόστολε να μας ξεφτύλισε. Γεια. Μας ξεφτύλισε, άντε. Ναι, γεια. Έλα ρε, καλώς θα δέχτηκα. Ήρθα τσακαλώτο στη Νέα Ιωνία. Ναι, ξεκίνησε η τουρνέ. Ναι, το ξέρω ότι δεν βγάλανε ούτε μία φίσα. Μάλλον βγάλανε μία φίσα. Δεν έχει αυτό. Έκανε εισιτήρια, δεν έχει σημασία αυτό. Έκανε εισιτήρια. Αυτό έχει σημασία. Έκανε ρε, το αποσυρωμένο κοινό πήγε. Βάλανε μία φίσα, σου μιλάω για την αποστόλη μου. Χτυπά την τέχνη. Δεν ακούω ρε, και γιατί θα πέσω μου καλύτερα. Την τέχνη του τσακαλώτου τη χτυπά. Ότι τι, ότι δεν πήγε καλά. Μήπως δεν είναι σωστό λίγο. Κατά συναδέλφων αυτές οι πουστιές. Δεν είναι σωστά αυτά τα μαχαιρώματα. Ποια τέχνη μόνο με τον απάτη όλοι. Αυτή την τέχνη τη απάτη. Μπράβο, ναι, αυτό έχει δίκιο. Έχω δίκιο, δεν το λέμε όμως. Έχει, το λέμε. Λοιπόν, δεν βάλανε αυτό έχει σημασία. Δεν βάλανε ούτε μία φίσα που κάποτε ερχόταν εδώ Τσίπρα και τον απαθεώραν οι μαθητές και βιάζανε φωτογραφίες μαζί του. Μεγαλώσαν αυτοί οι μαθητές, καταλάβαν τη μαλακία του πράγματος. Ναι, το καταλάβανε, ναι. Βάλανε μόνο μία φίσα έξω από το Δημαρχείο. Εσύ ξέρεις, κανονικά να βάλουν στα πευκάκια, στον Περισσό, στην Αιωνία, έξω από σταθμούς. Τίποτα απολύτως. Και θα μας κάνει μαθήματα ο τσακαλώτος πώς θα πολεμήσουμε τον φασισμό. Εμείς τον φασισμό τον πολεμάμε στην Αιωνία όπως ξέρουμε. Σιγά μωρή κακομοίρα, όταν τον ψήφισες ήταν καλά. Το τσακαλώτο δεν τον ψήφισα. Αυτούς. Τους είχα ψηφίσει μία φορά, με παραπλανήσει. Αυτό θα πληρώνει τώρα. Όχι, αυτό που λένε ότι ο έξυπνος παραδέχεται. Ο κομπλεξικός επιμένει. Και δεν δεχόμαστε κανένα μάθημα από τον τσακαλώτο για το πώς θα πολεμήσουμε τον φασισμό στην Αιωνία. Ξέρουμε πολύ καλά πώς θα τον πολεμήσουμε, όχι όπως αυτοί. Κάνουν τα λεφτά ευτυχισμένα τον άνθρωπο. Εξαρτάται. Τι είδε στην άλλη, την 90χρονη που έπλεκε μάλινα τσουράπια και τα πουλούσε στη λαϊκή. Όχι, δεν κατάλαβα. Αυτή, ο Καστανάς, ο άλλος με την τυρόπιτα που δεν έκοβε απόδειξη. Και όχι, πώς φτάσαμε ως εδώ. Την μπάμπο της χαμένη που πουλάγε τα τριλίκια χωρίς αποδείξεις. Ξέρεις για ποιο λόγο το έκανε. Από ευτυχία. Δεν το έκανε από ευτυχία μόνο, από απληστία το έκανε. Από απληστία. Δεν τη φτάνανε αυτά που έπαιρνε και ήθελε να πάρει και κάτι παραπάνω στη μαύρη. Και που ξέρω εγώ ότι δεν πουλάγε και τίποτα χασίσια μέσα στα παντοφλάκια. Ξέρεις τι κάνουν αυτές οι γριές. Γιατί ζουνε τόσο νομίζεις. Και γιατί είναι σε ένα κήπο όλη την ώρα. Έλα τώρα, μου ανοίγεις στόμα. Πες τα όλα. Καλά, κάποιες κάνουν και κόκκες. Αλλά δεν θέλω να το πω. Γιατί έχει όρεξη όλη την ώρα να πλέκει. Δεν μπορεί, πρέπει να ηρεμήσει κάπως τα νεύρα της. Ναι. Μαγειρεύουν όλη την ώρα τάκα. Γίνεται αυτό χωρίς ναρκωτικά. Όχι. Γνωστά οι γριές με αυτά. Τέλος πάντων. Είμαι ο Γιώργος από την Επτάλοφο, από Θεσσαλονίκη. Από πού? Από Θεσσαλονίκη, από τους Αμπελόκηπους. Ωραία και. Τίποτα, πήρα να σου πω, συνεχίστε. Είναι πολύ ωραία εκπομπή, σας πρώτη φορά παίρνω. Να συνεχίσεις να παίρνεις. Από πού μας ακούς, από τον Real Θεσσαλονίκης, 107 και 1. Ναι, ναι. Ωραία. Απλά θέλω να πω σε αυτόν τον Τζολάκογλου, τον Τζίπρα, ότι το μεγαλύτερο έγκλημα που έκανε είναι ότι θα επαναφέρει πάλι τη δεξιά. Αυτό είναι το χειρότερο του έγκλημα. Καλά, σημαντικές. Λοιπόν, για να ξέρεις, μια και πήρες τώρα, επειδή είσαι Θεσσαλονίκη. Ναι. Την άλλη Παρασκευή, 29 του μηνός. Ναι. Τι έχει στη Θεσσαλονίκη. 29 του μηνός στη Θεσσαλονίκη, ανεβαίνετε εσείς. Εντάξει, δεν ήθελα να γίνει τόσο εύκολο, αλλά ναι. Ωραία. Καθαρή εξόδιος, στο Μήλος Κλαμπ. Θα έρθω να σε δω, φίλε μου. Να έρθει, μπράβο, γι' αυτό το λέω. Τσολιάς and the Cholla Band, με καλεσμένη τη Μυρτό Βασιλείου. Ωραία. Στο Μήλος Κλαμπ. 9.30 ώρα, 10, κάτι τέτοιο. Πάρτε για κρατήσεις. Καλώς να έρθετε. Εσείς καλώς να έρθετε. Χαιρετισμούς από τη γέφυρα της Χαλκίδας τώρα την πέρασα. Τα φιλιά μου στο Μπρούκλιν της Ελλάδος. Τα ακούω από το ίντερνετ. Μιας και ακούς από το ίντερνετ, ας πούμε από που ακούς, από το ελληνοφρένια.net.gr, θα κάνω ρεκλάμα, και από το Ελληνοφρένια Official στο YouTube. Ωραία, δεν σε θέλω κάτι άλλο, ευχαριστώ πολύ, γεια. Πώς φάνηκε. Λοιπόν, παρακολουθούσα μια εκπομπή σήμερα ότι οι γέροι κυρίως πάσουν από κατάθλιψη. Μαλακίες είναι αυτά. Πάτε σε ψυχιάτρους, χαλάτε λεφτά, ψυχαναλυτές, τσάκρα, μαλακίες. Από καπιταλισμό πάσχετε. Στο λέω για να το καταλάβεις. Αυτά που στηρίζεις, ο τσιπράκος σου. Λοιπόν, από αυτό πάσχεις. Λοιπόν, τέλειωνε. Μην χαλάς λεφτά από εδώ και από εκεί. Η κατάθλιψη είναι illusion. Τα λέω με λέξεις που θα συνεννοηθούμε. Επειδή είπε η κυρία προχτές ότι θα ενημερώνεται μόνο από εσάς η μεγάλη κυρία. Έτσι. Λοιπόν, αυτή και αν έχει κατάθλιψη. Εφόσον κυρία θα ενημερώνεται μόνο από τον Ελληνοφρένια, κανονίζεται γιατί επειδή είναι μαύρη αυτή, θα πάτε για κατάθλιψη. Σίγουρα, σας το λέω εγώ. Εντάξει. Άιτε, έχασα τα λιβάδια της Χαλκίδας τώρα για Τσίπρα. Τέλειωνε. Άιτε. Έτσι όπως θα κάνατε και εσύ και ο Μητσοτάκης, η Χρυσή Αυγή θα είναι ανεβασμένη. Θες να σου πω με ποιανού νόμους η Χρυσή Αυγή πρημοδοτείται αυτή τη στιγμή, ποιος την ξεπλένει για να κόψει από το Μητσοτάκη, θες να σου πω ή δεν το αντέχεις πάνω στη γέφυρα, θα πας για μπάτζι τζάμπινγκ κατευθείαν χωρίς σκηνή. Πέρασα τη γέφυρα. Γύρνα πίσω, σε περιμένει. Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous. Αγαπητοί τρόφιμοι, θλιβερά account, σύντροφοι ρεφορμιστές, αντικαταστήσαμε τις καπιταλιστικές διαφημίσεις τις κακές με τις δικές μας. Οπότε, αγαπητοί τρόφιμοι, ακούστε πού θα μας βρείτε. Καθημερινά στο ellinofrenianet.gr. Ακούτε την εκπομπή ζωντανά και μετά ηχογραφημένη. Λίγο πιο μετά ακούτε και την ώρα του λαού ή τις παραγγελίες και αφιερώσεις αν έχει πάει Παρασκευή. Εκεί θα βρείτε επίσης ειδήσεις που θαύτηκαν, κείμενα και βιντεάκια μουσαφίριδων, την καθημερινή εφημερίδα μας The Ellinofrenia Times και άλλα πολλά. Μόλις τελειώσετε από εδώ, περάστε μια βόλτα να μας βρείτε στο YouTube Ellinofrenia Official. Πατάτε μια εγγραφή και είστε συνδρομητές μας. Δωρεάν εννοείται. Ακούτε καθημερινά τις εκπομπές μας ζωντανά και από κάτω γίνεται του chat. Τα λέτε δηλαδή μετά σας, χωρίς καμία παρέμβαση. Εκτός βέβαια αν παρέμβει κανένας φασίστας που τον στέλνουμε εκεί που του αξίζει, στην πλησιέστερη ψηφιακή πηγάδα. Επίσης παίζει και το Facebook, Ellinofrenia στα ελληνικά χωρίς τόνο και επίσης Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης στα αγγλικά. Θα με αναγνωρίσετε από το κόκκινο ξόπλατο. Twitter, Ellinofrenia με αγγλικούς χαρακτήρες και επίσης Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης Official αυτή τη φορά. Instagram, Ellinofrenia και επίσης Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης στα αγγλικά. Και μην ξεχνάτε, καθημερινά ellinofrenianet.gr και αν θέλετε περισσότερη Ellinofrenia live, πατήστε και στο βιντεάκι που ακούτε ένα like. Συνέλληνες, η ώρα ήρθε. Ο Πανκ Φουστανελάς, Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης, έρχεται στη Βέρεια και παρουσιάζει τη σατυρική παράσταση «Καθαρή Εξόδιος», Τσολιάς and the Cholia Band, Παρασκευή 3 Μαΐου στο Bowling City Club, πρώτο χιλιόμετρο Βέρειας Σελίου, Special Guest Μαρία Παπαγεωργίου, μια προεκλογική μουσικοσατυρική παράσταση πολιτικού λόγου και σατυρικού τραγουδιού, ώρα έναρξης 9.30, προπόληση από 7 ευρώ στο Bowling City Club, στο βιβλιοπωλείο Επίκαιρο και στο καφέ Μπρίκι. Τηλέφωνο για κρατήσεις 23 310 26 999. Παρασκευή 3 Μαΐου, ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης στο Bowling City Club. Χρόνια πολλά. Γιατί? Για χθες. Τι ήταν χθες? Α, ναι, αυτό να μου πεις. Τώρα με το σύνδεσμο. Θα λέμε χρόνια πολλά για τις αργίες. Έλα μου ντε, έλα μου ντε, έλα μου ντε. Ζήσαμε να το ακούσουμε και αυτό για το Καστελόριζο. Το ελληνικό, ελληνικότατο Καστελόριζο δεν είναι στο Αιγαίο. Γεωγραφικά δεν είναι στο Αιγαίο. Τι άλλο θέλουμε, ε? Πολλά μπορούμε να ακούσουμε. Με αυτούς, ναι. Πραγματικά αναρωτιέμαι, πίνουν και δεν μας δίνουν. Είναι καλό, είναι πάρα πολύ καλό. Καλό δεν ξέρω άμα είναι, γιατί λένε και πολλές μαλακίες. Δεν ξέρω άμα είναι καλό. Για να λες τόσες πολλές μαλακίες κάτι παίρνουνε. Εγώ δεν πάντα να πω 2-3 την ημέρα. Εκεί τελειώνει. Σωστό, είναι το challenge μεγάλο. Πάρτε, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Δεν ξέρω άμα κάνει καλό σε βάθος χρόνου. Καταστρέφει τα κεφαλικά κύτταρα, ξέρω εγώ. Νέες σελίδες επανάστασης γράφτηκαν χθες. Πάλι? Να. Δεν είμαστε έτοιμοι για τόση επανάσταση γενικώς. Κάποτε στο Σαν σήμερα, μετά από 5-6 χρόνια, θα λέει ότι χθες είπαν το Μακεδονία στην Πανεπιστημίου. Τα βατράχια. Κόντρα στην απαγόρευση. Να, αυτή είναι επανάσταση. Αυτή η επανάσταση θυμίζει λίγο μια άλλη επανάσταση, ε. Αυτή με τα τάγκς, μωρέ, θυμάσαι. Κάτι θυμάμαι. Είδες ο Κούλης ετοιμάζεται για πρωθυπουργός. Να σου πω, αυτός ο Κυρανάκης τι επιλογή είναι? Και μόρφωση και ήθος και αντίληψη. Ναι, γιατί αυτοί αν τα έχουν, τα έχουν όλα μαζί. Καταρχήν ξέρει ότι είναι μορφωμένος, ξέρει ότι οι κομμουνιστές σκότωναν Έλληνες. Πρώτο. Ας πούμε. Το εκφράζει με ήθος και έχει και την αντίληψη ότι οι κομμουνιστές είναι το ΣΥΡΙΖΑ. Έχει καταλάβει ότι οι κομμουνιστές είναι το ΣΥΡΙΖΑ. Μιλάμε για φιντάνη, όχι αστεία. Δουλεύουμε στην υποδομή. Καλά, αυτό βέβαια είναι και λίγο. Ναι, εντάξει, να κάνουμε και λίγο ζημιά όπου μπορούμε. Ό,τι αρπάξουμε. Ό,τι αρπάξουμε είναι λίγο η φάση. Αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον και μια άλλη βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία. Η Αντωνίου. Με το 1840 είναι. Με το 1840, αυτή. Που σήμερα μας κάναν υπερήφανους ακολουθώντας για μια ακόμα φορά την παράδοση του εορτασμού του Όχι του 1840. Πολύ καλή. Δεν είναι ότι είναι μόνο άριστη στη Νέα Δημοκρατία. Αμοιά άλλη Μακεδόνισσα. Πού να ξεκινήσει, δεν έχει τελειώμα αυτό. Άστο. Τίποτα. Σου λέω, μέρες επανάστασης γράφτηκαν σε αυτή την παρέλαση. Και τέχνης. Θέλω να πω για τη γιαγιά που πιάσανε. Την εγκληματία αυτή που έκλεβε το κράτος. Μπράβο. Που μας έφερε τα μνημόνια. Βέβαια έπρεπε να την πιάσουν. Τι να πιάσουνε? Τους εμπόρους ναρκωτικών που στην Αντωνιάδου, στην ΑΣΟΕ, πουλάνε από τις 9 το πρωί σκονάκια και γίνονται business. Α, έτσι περνάνε τα μαθήματα στην ΑΣΟΕ. Κατάλαβα. Με σκονάκια. Με σκονάκια. Α, δεν διαβάζει κανείς τους. Από τις 9 το πρωί, δεν. Έπρεπε να το καταλάβω. Ναι, η ώρα έχει σημασία, το 9 το πρωί. Δηλαδή, άμα ήταν από τις 9 το βράδυ, είναι οκ. Όχι, θέλω να πω από τις 9 το πρωί, βραδερφέ, άμα το μάτι γαρίδα. Τότε το θες για να παραμείνει το μάτι γαρίδα. Αν αρχίσει να πέφτει το μάτι, άντε να το σκώσει μετά. Αποστόλη, κοίταξε, κάποιος πρέπει να πει κάτι γι' αυτό. Δηλαδή, αυτό το πράγμα που γίνεται στην ΑΣΟΕ είναι απίστευτο. Και να ξέρει ότι γι' αυτό έχει μεγάλη ευθύνη και η ιδεολειψία της αριστεράς. Αυτό. Η ηγεμονία, θα έλεγα. Πολύ ωραίος, μου αρέσεις. Εγώ πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο. Δεν πειράζει, συμβαίνουν αυτά. Θέλω να κάνω μια παρατήρηση μόνο. Από παρχαιοτάτων χρόνων ο Αριστοφάνης έκανε πάντα σάτυρα δεξουσία και στην ενδυνάμει εξουσία. Ωραία. Τόσο αμαλυτέα ποσότητα, τόσο αμαλυτέα πολιτική οντότητα έχει το Κουκουέ που δεν του κάνετε, κάνετε σάτυρα. Το Κουκουέ είναι ενδυνάμει εξουσία. Έτσι λέει, ότι είναι εγώ δεν το ξέρω εγώ. Λέει το Κουκουέ ότι είναι ενδυνάμει εξουσία. Αν το Κουκουέ είναι ενδυνάμει εξουσία, ο Κυριάκος τι είναι. Το Πασόκ τι είναι. Αυτή είναι ενδυνάμει εξουσία. Αυτό. Αυτό. Αλλά και ο Λεβέντης είναι. Γιατί του κάνετε, ενδυνάμει είναι. Βλέπεις ότι το Κουκουέ είναι ενδυνάμει εξουσία. Βέβαια. Από πού, παιδί μου. Ότι το Κουκουέ θα συνεργαστεί αύριο. Δεν συνεργάζονται, παιδί μου. Μακάρι να ήταν, συνεργαζόντουσαν να είχαμε επιτέλους όχι μόνο ένα κομμουνιστή ηγέτη, να είχαμε δύο κομμουνιστές. Θα ήθελα, σε παρακαλώ πάρα πολύ, αν μπορούσε να σχολιάσει ένα δημοσίευμα της εφημερίδας των συνταχτών του Σαββατοκύριακου 22-24 Μαρτίου που αναφέρονταν στην εκπομπή σας. Ναι. Θα έλεγα μια άηθη επίθεση από έναν Γιάννη Χάρη που λέγε Ελληνοφρένια Φεδρότες. Το έχω δω την εφημερίδα. Δεν ξέρω αν το είδα. Πρέπει να το είδα. Και σας κάνει άηθη επίθεση. Α, ωραία, παράσημο μου μυρίζεται. Ποιος το έκανε, η εφημερίδα των συντακτών. Ναι, ο Γιάννης Χάρης. Ναι. Που αναφέρεται σε σένα. Η εφημερίδα των συντακτών είναι φιλοκυβερνητική. 100%. Πρωινή είναι η Αυγή και απογευματινή είναι των συνταχτών. Άμα είναι έτσι, τότε άξιος ο μισθός του. Είχα σκοπό να σου πω για τη Μυρσίνη, αλλά προέκυψε κάτι πιο ενδιαφέρον που έχω να σου πω. Ότι αφορά... παραιτήθηκε η Μυρσίνη, αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον. Όχι, αφορά εσάς την ελληνοφρένεια και ή την τηλεοπτική ελληνοφρένεια. Δεν υπάρχει τηλεοπτική ελληνοφρένεια. Άλλο θέλω να σου πω, περίμενε. Α. Πριν αρχίσει λίγο η εκπομπή, είδα στην διαδικτυακή Ευσύν μία μέρα πριν ένα δημοσίευμα το οποίο σας κάνει επίθεση ότι είσαι σαν τη ΣΥΡΙΖΕΗ και κυρίως τα βάζει με το ΕΣΟΥ. Άκου τώρα, εγκαλεί δηλαδή μια εκπομπή σατυρική ότι είναι κατά της κυβέρνησης, μα αν είναι δυνατόν. Οι εκπομπές σατυρικές θα έπρεπε να είναι υπέρ της κυβέρνησης, όπως είναι και η δημοσιογραφία του συγκεκριμένου, μα αν είναι δυνατόν. Σατυρική εκπομπή κατά της κυβέρνησης. Άκουσε με, αγάπη, να σου πω, το συνδυάζει με την καταγγελία των 25 βουλευτών που είχαν κάνει η ΣΥΡΙΖΕΟΝ ενάντια σας. Για το σεξισμό. Αυτοί που δεν κάνανε για την ομοφοβία της βουλευτίνας τους. Ναι, οκ. Okay. Ναι, αγάπη μου, αυτό. Και τα συνδυάζει έτσι. Και μόλις το είδα, μου φύγαν όλα τα άλλα το μυαλό. Λέω, αυτό θα πάρω από τον Αποστόλη. Να έχει το νου του. Και το Τσολιά, ειδικά τονίζει τον Τσολιά που κάνει αυτό και εκείνο και έλεγε αυτές τις ατάκες. Μια χαρά. Έχουν λυσάξει, μάτια μου, έχουν λυσάξει. Και λογικό είναι. Έλα. Βέβαια, το καλό με αυτό είναι ότι δημοσιεύτηκε την ίδια μέρα που παραιτήθηκε η Λουίζου. Απαπαπαπα. Παίζονται παιχνίδια μεγάλα εδώ πέρα. Φαντάζομαι θα υπάρξει επανόρθωση. Λογικά να το πάρεις. Κύριε Σερμαλένια, οι κομμουνιστές σκότωναν Έλληνες. Όψιμος, οι κομμουνιστές σκότωναν Έλληνες. Ένα ερώτημα να βάλω στον κύριο Τυρανάκη, γιατί είναι τύρανοι αυτοί οι άνθρωποι για το λαό. Α, εξαιρετικό λογοπαίγνιο. Σχεδόν χορταστικό. Άκουρε, φίλε. Ο Κολοκοτρώνης έφραξε 2.500 περίπου Έλληνες συμβασμένους και είπε φωτιά και τσεκούρους προσκυνισμένους. Α, τον προδότη. Έλληνας, το σκοτώνει Έλληνες. Ήταν κομμουνιστής και αυτό, ρε φίλε. Ο Κολοκοτρώνης. Πολλά ακούγονται. Χαίρομαι λοιπόν για το κόμμα μου και για τον Κολοκοτρώνη μαζί. Που έτρεγε τέτοιους Έλληνες συμβασμένους, τουρκόσπορους είτε γερμανόσπορους. Ναι. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Για ένα Λάντα Νίβα τηλεφωνώ. Ναι, αντέχει αυτό. Αντέχει πολύ. Μου δώσε το τηλέφωνο ο Γιώργος από την Ικαρία. Οκ, okay, από την Ικαρία. Ναι. Έχω στενούς δεσμούς με Ικαρία, πες μου. Να σε ρωτήσω, είναι με υδραυλικό τιμόνι αυτό ή είναι το παλιό? Υδραυλικό, τι φλωριές είναι αυτό, τι το πέρασες να πει. Εντάξει. Τολμάς να μιλάς για το Λάντα Νίβα έτσι, πάρε ο διάλογος, σηκώσει. Καλέ, είσαι με τα καλά σου. Είμαι με τα καλά μου που θα μιλήσει για το Λάντα. Εγώ τα αγαπάω. Το πουλάω δεν έχει να κάνει. Και εγώ θα τα αγαπήσω. Έχω ζήσει μέσα τα καλύτερα χρόνια τη ερωτική μου ζωή. Όπου και να πιάσει. Συχαίνεσαι. Μάλιστα. Τι χρονολογία είναι? Το 87. Το 87. Ναι, το 87. Δεν κατάλαβα ότι βγαίνουν και τώρα Λαντανίβα. Για βρες πιο γερό αμάξι. Βγαίνουν. Ποιο, για πες μου, ποιο. Το Smart. Όχι. Εντάξει, είναι για αυτό που το θέλω είναι μια χαρά. Α, τι το θες και εσύ για ξενοδοχείο? Όχι. Εγώ το θέλω μια βαρκούλα. Έχω να την τραβάω. Πάει και αυτό σαν βάρκα. Άμα το χρησιμοποιείς σαν ξενοδοχείο, πάει σαν βάρκα. Αριστερά-δεξιά έχει ψηλές αναρτήσεις. Ναι. Την τραβάει και τη βάρκα. Δεν είναι. Δοκιμασμένο είναι. Την τραβάει τη βάρκα. Ξέρω. Μαστιγώνει και το δελφίνι, άμα χρειαστεί. Μάλιστα. Είναι κάτι δελφίνια βιτσιόζικα. Την τιμή δεν μου πες όμως. 7.000. 7.000. Ναι, ρε μα 7.000. Πόσο ήθελες, τσάμπα? Λάντα Νίβα παίρνεις. Αμάξι που δεν χαλάει, ούτε σέρβις δεν κάνεις. Κάτσε, το 87 είναι, δηλαδή. Και τι δεν κατάλαβα το 87 και έχω μηδενίσει και το κοντέρ. Φαίνεται ότι έχει λίγα χιλιόμετρα. Πόσα έχει όμως? 40.000. 40.000, εντάξει, αλλά έφυγε να το συζητήσουμε. Ωραία, 6-800. Όχι, εντάξει, είναι πολύ ακριβά. Πόσο θες, άντε. 2002 με 3.500. Να πάρει το 2002, ρε μακά, εκεί να χαλάνε. Με υδραυλικό τιμόνι. Τι να το κάνει ο υδραυλικό σου λαντανίβα, παιδί μου. Θα πάρει μέσα στη Λένορμαν να κάνει στροφέ, για να μην χωρά στα στενάκια. Άι παράτα μα. Τέλο πάντων, δεν θε να το πουλήσει από ό,τι καταλαβαίνω. Θέλω να το πουλήσω, αλλά θέλω να το πουλήσω σε κάποιον που θα το αγαπήσει, θα το εκτιμήσει. Εμένα είναι κομμάτι τη ψυχή μου, τη ζωή μου. Και θα τα αγαπήσω κι εγώ, θα τα αγαπήσω, αλλά τι 7.000 παίρνει σπίτι τώρα. Πάρε σπίτι τον ρε μακά, να δω πώ θα κουβαλά τη βάρκα στο σπίτι. Α, δεν είσαι με τα καλά σου. Μια χαρά είμαι. Μαλάκα Γιώργο είναι αυτό. Όχι ο Γιώργο. Όχι εσύ. Ο Γιώργο αυτό μου έδωσε το τηλέφωνο. Δεν είναι, μια χαρά παιδί είναι ο Γιώργο. Με τον Γιώργο περνάγαμε καλά με στο Λαντανίβα. Α, δεν στα είπε. Στην Ικαρία περνάγατε καλά. Στην Ικαρία, ναι, μετά τα πανηγύρια. Για να μην τρέχουμε εκεί στα χωράφια και περνόμαστε στι ελιέ, έφερνα εγώ το Λάντα και γινότανε ελαιοτριβείο που λέμε. Έλεα, τρίψιμο, τέτοια φάση, κατάλαβε. Τάψιμο. Ανάλογα, ναι, την όρεξη. Ε. Και το τι είχαμε πιει στο πανηγύρι. Έγινε. Λοιπόν, περιμένω νέα σου, έτσι, το κρατάω για σένα. Με 7.000 κάτι κρατά στο βάρκο. Κράτα το για να πηγαίνεις βόλτες. Ε, πάρε σπίτι τότε, καραγκιόζι. Ναι. Real FM. Ο ίδιος. Εχθές κέρδισα σε ένα διαγωνισμό δύο προσκλήσεις για μια θεατρική παράσταση. Ποια? Το πρωί ήταν στο Ψάλτη και δεν θυμάμαι σε ποια παράσταση είναι, για να ξέρω για σήμερα το απόγευμα. Γιατί πήρατε να παίξετε αφού δεν σε νοιάζει παράσταση? Έτσι για να παίρνετε τις προσκλήσεις. Κάποιος μπορεί να θέλει να πάει, να του άρεσε. Ναι. Όχι, αγαπητέ. Όχι, δεν θα την πάρετε την πρόσκληση. Γιατί πήρατε έτσι, επειδή ήταν διαγωνισμός για να κερδίσετε. Είστε ανταγωνιστικός, το ξέρει αυτό η γυναίκα σας. Το ξέρει, το ξέρει η γυναίκα. Το ξέρει και είναι εντάξει με αυτό. Όχι, δεν είναι εντάξει με αυτό. Αυτή είναι η απάντηση. Αποστόλη, μεγάλη μορφή. Όχι, φιλαράκο. Λοιπόν, δεν έχει πρόσκληση. Πακέτο, να ήξερες που είναι. Πακετάκι. Πακετάκι, πιστόλι. Λοιπόν, τελείωσε. Μπούλο, τι δίνω αλλού. Μονάδα μέτρηση πατριωτισμού, ξέρεις. Νέα Δημοκρατία. Όχι, φίλε. Τετραγωνικά μέτρα. Τετραγωνικά μέτρα. Σημαίας. Βέβαια. Ναι, είναι τόσο πιο μεγάλη, τόσο πιο πατριώτη, σωστό. Το γλάνιο Τελιβερά είμαι. Έλα ρε Τελιβερά, την πήγες στην παραγγελία ή ακόμα ή τώρα φεύγεις το παιδί? Την παρέδωσα. Α, κρύα. Επιστρέφω στη βάση. Έφτισες μέσα για να γίνει πιο μερακλίδικο. Άστα να πάνε. Ήθελα να πω ότι έχουμε απεργία, Αποστόλη, έχουμε πρόβλημα εμείς εδώ πέρα. Ναι, το είδα. 11 Απριλίου, όλοι στο πεδίο του Άρεως και στο Υπουργείο, να ακούσουν οι συνάδελφοι, αν ακούει και κανένας, γιατί δεν βλέπω να οργανώμαστε. Σε ευχαριστώ, Αποστόλη, και σε ακούω κάθε μέρα, έτσι. Όλοι αυτοί που βγήκαν στα κανάλια για τις 25 Μαρτίου και ανέφεραν τους λόγους που έχουν οι Έλληνες να είναι υπερήφανοι για την ιστορία τους, έχουν μήπως να μας πούν ένα λόγο για τον οποίο θα μπορούσαν οι Έλληνες να είναι υπερήφανοι σήμερα? Για τον Λάνθιμο. Ναι. Για τον Τζιτζιπά. Αυτά είναι πράγματα που έχουν κάνει 1, 2, 3 διακεκριμένοι Έλληνες. Είναι πράγματα που να είμαστε περήφανοι όμως. Τι θες τώρα? Οι Έλληνες ως λαός έχουν κάποιο λόγο τόσο σπουδαίο όσο επικαλούνται από το παρελθόν τους όλοι αυτοί για να είναι υπερήφανοι σήμερα οι σημερινοί Έλληνες για αυτά που έχουν κάνει? Όχι, σπασίκλο. Ναι, μωρί έχουνε. Ποιον? Κάτι θα έχουνε. Τίποτα δεν έχουμε. Άιστε τι άλλο. Πόσα δακτυλικά αποτυπώματα πήρε ο μπάτος από τη Γιαγιούλα, ρε Αποστολή, είδες? Όσα χρειάστηκαν. Ό,τι τι, δηλαδή, 90χρονη, ας πούμε, θα υποτροπίαζε και θα έκανε διαρρήξεις. Μπορεί να άκοβε τα δακτυλικά αποτυπώματα, μωρί, να βάζε άλλα. Να δάτριβε, ξέρεις τι κάνουν οι γριές. Ναι, οι γριές είναι πάρα πολύ επικίνδυνες. Τις εμπιστεύεσαι αυτές? Οι 90 και άνω είναι πάρα πολύ επικίνδυνες. Ναι. Επίσης, δεν θέλουν να πληρώνω την ΕΡΤ για να έχει βήμα ο Κασιδιάρης και η Χρυσή Αυγή. Γιατί, ο ΣΥΡΙΖΑ το θέλει. Ο ΣΥΡΙΖΑ το θέλει, το έχουμε καταλάβει, γιατί τον εξυπηρετεί. Αν είναι εδώ. Σε λίγο θα πεις ότι τους ξεπλένει και με άρθρα και νομοσχέδια. Έλα. Ξεπλένει κανονικότατα. Για να δω ρε Γιουσουφάκια του Μητσοτάκη, για να σας δω, θα σπαταλήσετε ραδιοφωνικό χρόνο για αυτά τα λαμόγια της Νέας Δημοκρατίας που είναι εμπλεγμένοι σε δικαστήρια? Για να σας δω ρε Γιουσουφάκια, για να μην πω για τους ακροατές σας. Τώρα που παρετήθηκε η Μυρσίνη, λύσατε τα προβλήματά σας? Τα λύσατε, εντάξει, είσαστε ευχαριστημένοι? Όχι, ευχαριστημένοι όχι, γιατί δεν λύθηκε το πρόβλημα της Μυρσίνης, το οικονομικό. Καλώς έκανε και την έδιωξε, πάρα πολύ καλά έκανε. Την έδιωξε, καλώς έκανε και την έβαλε κατά τη γνώμη μου. Είναι αυτά τα ωραία τα αυτογκόλ που δεν τα χορταίνεις. Λες κοίτα τι έβαλε ο κερατάς. Όπ, στη δικιά του αιστεία. Καλή φάση. Εγώ σε γνωρίζω 10 χρόνια, ξέρω τι κάνεις τα βράδια. Για πες μου, ξέρω. Καλέ, σωστό. Πού να ξέρουν ότι 5 χρόνια έπαιρνε τη σύνταξη της μητέρας της? Αυτό λέω, Τσίπρας να το ξέρει. Εσύ μπορεί να εγκλίνεσαι. Μα είναι δυνατόν? Πού να ξέρουν, ψάχνουνε. Βέβαια το ότι μπορεί να μην το ξέρουν είναι κάτι που πρέπει να σε προβληματίσει κι αυτό. Πόσο στην τύχη και πόσο στο πόδι θα κάνουν όλα. Και πόσο στον πανικό ότι να πάρουμε ένα όνομα μπας και τσιμπήσουμε κάτι. Λέγεται. Τι είναι εκεί, παρακαλώ? Εδώ που πήρατε, κύριε, τι είναι εδώ? Βρία FM. Ναι. Μπορεί να με συνδέσετε με το Ελληνοφρένια? Εδώ το Ελληνοφρένια είναι, πείτε μου. Ήθελα να βάλετε ένα αντάρτικο τραγούδι. Σα έχω 3 φορέ. Μα έχετε πεθάνει, κύριε. Την Παρασκευή σα έβαλα το αντάρτικο τραγούδι. Εγώ δεν είπα για Παρασκευή. Ποια μέρα θέλετε, δηλαδή? Τώρα. Το δεν γίνεται. Την Παρασκευή το έβαλα. Δεν γίνεται. Όχι. Εντάξει, πάρ' το την Παρασκευή. Το έβαλα την Παρασκευή. Εντάξει, συγγνώμη, ε. Παρακαλώ, με μεγάλη χαρά. Λοιπόν, άντε, γεια σας. Να είστε καλά, ευχαριστούμε για την ακρόαση. Γεια σας, γεια. Γεια σας. Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous. Αγαπητοί τρόφιμοι, θλιβερά account, σύντροφοι ρεφορμιστές, αντικαταστήσαμε τις καπιταλιστικές διαφημίσεις τις κακές με τις δικές μας. Οπότε, αγαπητοί τρόφιμοι, ακούστε πού θα μας βρείτε. Καθημερινά στο ellinofrenianet.gr. Ακούτε την εκπομπή ζωντανά και μετά ηχογραφημένη. Λίγο πιο μετά ακούτε και την ώρα του λαού ή τις παραγγελίες και αφιερώσεις αν έχει πάει Παρασκευή. Εκεί θα βρείτε επίσης ειδήσεις που θαύτηκαν, κείμενα και βιντεάκια μουσαφίριδων, την καθημερινή εφημερίδα μας The Ellinofrenia Times και άλλα πολλά. Μόλις τελειώσετε από εδώ, περάστε μια βόλτα να μας βρείτε στο YouTube Ellinofrenia Official. Πατάτε μια εγγραφή και είστε συνδρομητές μας. Δωρεάν εννοείται. Ακούτε καθημερινά τις εκπομπές μας ζωντανά και από κάτω γίνεται του chat. Τα λέτε δηλαδή μετά σας, χωρίς καμία παρέμβαση. Εκτός βέβαια αν παρέμβει κανένας φασίστας που τον στέλνουμε εκεί που του αξίζει, στην πλησιέστερη ψηφιακή πηγάδα. Επίσης παίζει και το Facebook, Ellinofrenia στα ελληνικά χωρίς τόνο και επίσης Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης στα αγγλικά. Θα με αναγνωρίσετε από το κόκκινο ξόπλατο. Twitter, Ellinofrenia με αγγλικούς χαρακτήρες και επίσης Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης Official αυτή τη φορά. Instagram, Ellinofrenia και επίσης Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης στα αγγλικά. Και μην ξεχνάτε, καθημερινά ellinofrenianet.gr και αν θέλετε περισσότερη Ellinofrenia live, πατήστε και στο βιντεάκι που ακούτε ένα like. Συνέλληνες, η ώρα ήρθε. Ο Πανκ Φουστανελάς, Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης, έρχεται στη Βέρεια και παρουσιάζει τη σατυρική παράσταση «Καθαρή Εξόδιος», Τσολιάς and the Cholia Band, Παρασκευή 3 Μαΐου στο Bowling City Club, πρώτο χιλιόμετρο Βέρειας Σελίου, Special Guest Μαρία Παπαγεωργίου. Μια προεκλογική μουσικοσατυρική παράσταση πολιτικού λόγου και σατυρικού τραγουδιού. Ώρα έναρξης 9.30. Προπόληση από 7 ευρώ στο Bowling City Club, στο βιβλιοπωλείο Επίκαιρο και στο καφέ Μπρίκι. Τηλέφωνο για κρατήσεις 23 310 26 999. Παρασκευή 3 Μαΐου, ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης στο Bowling City Club. Γεια σας κύριε Μπαρμπαγιάννη. Κύριε Βυζδέκη, τι κάνουμε? Είχα γύρι προς... Είχες γύρι τι, επειδή είναι άνοιξη, μέλη θα βγάλεις, τι? Προς Νέα Δημοκρατία. Α. Γιάννη Λοβέρδο. Τώρα είμαι 50-50% και για ΣΥΡΙΖΑ με τον εγγονό του Πέτρου Κόκαλη του γιατρού. Και το γιο του Σοκράτη. Αν πάρει ο Τσίπρας και την Τίνα Μπιρμπίλη, την Υπουργό Περιβάλλοντος του Γιώργου Παπαδρέου, είμαι 100% ΣΥΡΙΖΑ. Δεν αποκλείεται. Και ο Κόκαλη δεν αριστερό βγήκε. Ναι, δεν κατάλαβα. Θέλει να βουλώσει αυτό στην παρατρύπω όπω και η Μυρσίνη που χρόνια ήταν 52, έχουν πάει 90, αλλά δεν τη βγάλανε στη φορά τη Μυρσίνη. Δεν μπορεί ένα επιχειρηματία, α πούμε, να είναι αριστερό, όλοι θα είναι δεξιοί. Και την πλακώστρωσε η κυρία Λοίδη. Θα θέλει να βουλώσει αυτό τίποτα τρύπε. Δεν αποκλείεται, δεν αποκλείεται. Αφενό αφετέρου, ενδεχομένω αν η κυβέρνηση έχασε για λίγο το πρόσημό τη, το ξανακερδίζει τώρα βάζοντα πιο ριζοσπάστε αριστερού μέσα. Ναι, θα μαζέψει να τον ψηφίσουν όλοι οι Ολυμπιακοί δηλαδή. Εκεί πάει. Δεν ξέρω, εμφύλιο βλέπω. Οι αποδέχουν το Μαρινάκι να του πληρώνει τα νίκια και οι άλλοι τον Πέτρο Κόκαλη να κάνει business. Ξέρω εγώ. Από εκεί θα ξεκινήσει ο εμφύλιο για μια ομάδα. Όπως το είπες, το πιο δύσκολο σήμερα είναι να κρατήσουμε τα λογικά μας για να μην πάρουμε τα βουνά. Τάσο οδηγό εδώ, μωρέ, ακούω. Να σου πω, τα γατάκια τη εφημερίδα των συντακτών τι θέλουν τώρα, πολεμάνε την Ελληνοφρένεια. Ε, κολοτρίβονται, μωρέ, τι να κάνουνε. Θα μα κλάσουν τα αρχίδια. Λεβέντι μου, θα μα κλάσουν τα αρχίδια. Αυτό ήθελα να πω, η εφημερίδα των συντακτών. Αυτό είναι αλήθεια. Στην καλύτερη μπορούμε να του κεράσουμε, να του μαγειρέψουμε μια φασολάδα. ψυχούλες μου, δεν είναι μόνο ο πρώτος ο Πέτρος Κόκαλης και ο γιος της Αγγελοπούλου, δεν ήταν με το ΣΥΡΙΖΑ. Ο γιος Αγγελοπούλου. Πάμε. Της Γιάννας. Της Γιάννας δεν ήτανε. Δεν θυμάμαι. Αποστόλη, τα ξέχασες όλα. Τα ξέχασα, ναι. Ποιος θα τα θυμάται, εγώ που είμαι γριά. Ποιος θα τα θυμάται, εγώ που είμαι νέος. Εσύ που είσαι γριά, κοιτάζεσαι. Εμείς οι νέοι ζούμε τόσα. Να είσαι καλά, παλικάρι μου. Έλα, γεια. Δηλαδή, αν κατάλαβα καλά, εγώ είμαι απόγονος δολοφόνων. Δεν ξέρω τι κάνεις εσύ. Δηλαδή, ο πατέρας μου ήταν κομμουνιστής, σκότωνε Έλληνες. Άρα είμαι απόγονος δολοφόνων. Έχω μεγαλώσει με δολοφονικό ένστικτο. Θα μπορούσε να πας στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι παρελθόν που πουλάει. Έλα, ρε, Αποστόλη, να πούμε. Γιατί? Λοιπόν, και αυτοί όλοι που πολέμησε ο κομμουνισμός, δηλαδή Καραϊσκάκηδες, Κολοκοτρώνηδες κτλ., είναι οι δολοφόνοι που ήταν εναντίον. Και αυτοί που οι οποίοι ήταν μαζί με Γερμανό και Τούρκο είναι αυτοί που με κυβερνάνε. Τετράγωνη λογική βλέπω. Η σκέψη σου έχει πάει σε δυσαιόρυτα ύψη. Έχω τρελαθεί, Αποστόλη, έχω τρελαθεί. Ο Κυριανάκης. Ο Κυριανάκης και ο άλλος, αυτοί που ήταν στον μπλόκο της Κοκκινιάς. Διάβασα τα δικά σας, τα χθεσινά. Τι να πω. Δεν χρειάζεται να πεις ντε και καλά κάτι. Άμα είναι να πεις μαλακιά, δεν χρειάζεται να το πεις. Άστο, γεια. Έλα ρε Τολί, ο Κιλώτας είμαι από το Ηράκλειο, ρε. Έλα ρε. Ματιάστηκα μόνος μου, ρε γάμοτο. Τι έκανες, άρεσες τόσο πολύ, σε ανάβεις. Θυμάσαι που σου είπα ότι δούλευα σε τυποποίηση ελαιολάδου. Όχι, αλλά δεν έχει σημασία. Τέλος πάντων, με απέλησε ο πουσ. Το αφεντικό ξέρει, κάτι εσύ έκανες. Να σου πω τι έκανα. Ήμουνα λίγο μεγάλο σε ηλικία, ήμουνα αργός και απομαχούσα. Και τι θες, ρε μαλάκα, να συμπληρώνουμε όλα αυτά τα λατώματα. Μήπως να στα φέρουμε και σπίτι τα λεφτά. Τα εισιτήρια από το χάμου. Το αγκομαχητό με ενοχλεί περισσότερο απ' όλα. Είναι σαν τη μύρλα στο σπίτι, ας πούμε. Η γυναίκα σου. Θα σου πει να κάνεις δύο δουλειές. Εσύ θα πεις ναι, μάμου, δεν ξέρω 15 δικαιολογίες. Θα τις κάνεις, αλλά θα τις κάνεις με μύρλα. Ναι, ρε, μου. Αυτό. Αυτό ισχύει για unisex. Άσε με, ρε, μα. Όχι, δεν σε αφήνω, π***ι. Γιατί τα έκανες και στη δουλειά. Είσαι γκρινιάρης. Ρε, εσύ, είχα πάρει πριν από δύο εβδομάδες και είχα πει για το Θύμιο. Εντάξει, είναι κορυφαίο τύπος. Αλλά ξέχασα να αναφέρω ότι στέκεσαι μαζί του δίπλα εσύ, φίλε. Εντάξει, ο καθένας στο πόστο του. Είστε κορυφή. Χαίρομαι που το λες αυθόρμητα και δεν σε ανάγκασα εγώ. Θα μπορούσα. Για ένα άλλο πράγμα που σας ξεφεύγει. Εχθές, αν παρακολουθήσατε την παρέλαση, μέσα από τα κουφάρια του εθνικού κορμού βγήκαν τα ερπετά σιγά σιγά και αρχίσαν να μας δείχνουν τα δοντάκια του. Και εμείς ασχολούμαστε με μαλακίες. Και τραβάμε τα βυζιά μας, μπας και βγάλουμε γάλα τα ελαιοέλληνες. Καλά, Αποστολή! Σέρες, πότε θα έρθεις? Στις Σέρες έρχομαι Σάββατο βράδυ, 30 του μήνα, στο ΕΚΟ. Το ξέρεις? Δεν το ξέρω, εγώ δουλεύω. Έτσι λέγεται. Δουλεύω Σέρες και θα είμαι κατά εδώ. Ωραία. ΕΚΟ Live Stage, κάπως έτσι λέγεται. Έγινε, ευχαριστώ. Γεια, γεια. Εν όψη των επερχόμενων εκλογών, οι υποψήφοι των κομμάτων περιοδεύουν ανά την Ελλάδα. Όμως, κανείς άλλος δεν έχει οργώσει ολόκληρη τη χώρα, γεμίζοντας ασφυκτικά τις αίθουσες, όπως το Τσολιάς and the Τσόλια Band. Μωρή, τι γλύψιμο είναι αυτό, δεν τρέπεσαι? Ιδέες, μωρή, χαμένη. Στη Θεσσαλονίκη πάλι την Παρασευγή και στα Σέρας το Σάββατο. Ναι. Πες και το τραγουδάκι. Το Μέλιο στα Σέρας. Αυτό. Μέλιο στα Σέρας. Αυτό, δεν θα σου κάνει τη χάρη, όχι. Τόσο ωραίο πράγμα ετοίμασα να σου πω. Μωρή, είναι γλύψιμο συχαμένο. Τόσο συχαμένο είναι. Τώρα, δηλαδή, γλύφεις χειρότερα και από το Βενιζέλου τη Νέα Δημοκρατία. Ή το Λοβέρδο τη Νέα Δημοκρατία. Το Πέτρο Κόκαλη, το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν γλύφω, είναι επειδή σας αγαπάω πάρα πολύ. Ναι, και αυτή. Απλά με έναν τρόπο πιο εριστικό. Κύριος Μπαρμπαγιάννη. Ο ίδιος. Κύριε Μπαρμπαγιάννη, ελπίζω να ξέρετε ότι μου χρωστάτε κάτι. Τι χρωστάω? Και εσείς και ο κύριος Καλαμούκης. Οχ, τι. Είπε ο κύριος εχθές ότι η μάμπο έχει πάθει κατάθλιψη επειδή ακούει εσάς. Για σένα λέει? Βέβαια. Α, δεν το ξέρω, με συγχωρείς. Εγώ τα είχα πει αυτά. Α, δεν θυμάμαι. Και τώρα είστε υποχρεωμένοι να πάτε στη γιαγιάκα να ψάξετε τις κάλτσες, μήπως υπάρχει κάτι να με ανακουφίσει. Βρώμικο μου φαίνεται, αυτό έχει ιδέο, μ' αρέσει. Άμε, γιατί όχι. Έτσι, όσο εγώ είμαι γνωστός γαγωριάς. Δεν άκουσα. Τίποτα, λέω, οκ, θα την ψάξω την κάλτσα, την ψάχνω την κάλτσα, τη γερική. Και στον Καλαμούκη. Αμέ, αμέ. Δικό του χρέος. Βεβαίως. Να είσαι καλά. Έλα, γεια. Κάνω μαλλιάρα. Έλα, γεια. Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous. Αγαπητοί τρόφιμοι, θλιβερά account, σύντροφοι ρεφορμιστές, αντικαταστήσαμε τις καπιταλιστικές διαφημίσεις τις κακές με τις δικές μας. Οπότε, αγαπητοί τρόφιμοι, ακούστε πού θα μας βρείτε. Καθημερινά στο ελληνοφρένια.net.gr. Ακούτε την εκπομπή ζωντανά και μετά ηχογραφημένη. Λίγο πιο μετά ακούτε και την ώρα του λαού ή τις παραγγελιές και αφιερώσεις αν έχει πάει Παρασκευή. Εκεί θα βρείτε επίσης ειδήσεις που θαύτηκαν, κείμενα και βιντεάκια μουσαφίριδων, την καθημερινή εφημερίδα μας The Ellinofrenia Times και άλλα πολλά. Μόλις τελειώσετε από εδώ, περάστε μια βόλτα να μας βρείτε στο YouTube Ellinofrenia Official. Πατάτε μια εγγραφή και είστε συνδρομητές μας. Δωρεάν εννοείται. Ακούτε καθημερινά τις εκπομπές μας ζωντανά και από κάτω γίνεται του chat. Τα λέτε δηλαδή μεταξύ σας, χωρίς καμία παρέμβαση. Εκτός βέβαια αν παρέμβει κανένας φασίστας που τον στέλνουμε εκεί που του αξίζει, στην πλησιέστερη ψηφιακή πηγάδα. Επίσης παίζει και το Facebook Ellinofrenia στα ελληνικά χωρίς τόνο και επίσης Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης στα αγγλικά. Θα με αναγνωρίσετε από το κόκκινο ξόπλατο. Twitter, Ellinofrenia με αγγλικούς χαρακτήρες και επίσης Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης Official αυτή τη φορά. Instagram, Ellinofrenia και επίσης Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης στα αγγλικά. Και μην ξεχνάτε, καθημερινά ellinofrenia.net.gr και αν θέλετε περισσότερη Ellinofrenia live, πατήστε και στο βιντεάκι που ακούτε ένα like. Συνέλληνες, η ώρα ήρθε. Ο Πανκ Φουστανελάς, Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης, έρχεται στη Βέρεια και παρουσιάζει τη σατυρική παράσταση «Καθαρή Εξόδιος». Τσολιάς and the Cholla Band. Παρασκευή 3 Μαΐου στο Bowling City Club. Πρώτο χιλιόμετρο Βέρειας Σελίου. Special guest Μαρία Παπαγεωργίου. Μια προεκλογική μουσικοσατυρική παράσταση πολιτικού λόγου και σατυρικού τραγουδιού. Ώρα έναρξης 9.30. Προπόληση από 7 ευρώ στο Bowling City Club, στο βιβλιοπωλείο Επίκαιρο και στο καφέ Μπρίκι. Τηλέφωνο για κρατήσεις 23 310 26 9 99. Παρασκευή 3 Μαΐου, ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης στο Bowling City Club. Πήρες και τους δρόμους, πας με τα φρικιά και με εξοντώνεις ψυχολογικά. Μου άρχισες τα φεμινιστικά. Μια παραγγελιά για την Παρασκευή. Άκουσα τώρα αυτή τη φεδρή προσωπικότητα, την Παπακώστα, που λέει ότι θα πετάει πέτρες. Και θέλω να βάλεις τη δήλωσή της και μετά να βάλεις το Ζήκο που μαλώνει με το ρίζο σε ταινία και λέει: εδώ κάνουμε του κόσμου τις απειργίες εμείς. Και μας ξεφτιλίζεις εσύ και πετάω πέτρες, που λέει ο Ζήκος. Να το κάνεις ένα σετάκι. Είμαστε δίπλα, θα είμαστε δίπλα στον ελληνικό λαό. Θα πετροβολήσουμε τους πάντες. Και ρίχνουν και πέτρες, εγώ. Βεβαίως είμαστε ναι στην Ευρώπη, ναι. Αλλά έχω πει να και κάποιοι περιμένουμε... θεώρησαν την υπερβολικό και έτσι βρε αδέρφια. Άντε βρε ζουμπά. Άντε βρε ζουμπά και πότε θα σε πετάξει κανέναν υπόνομο να σε πάνε ποντική να γλιτώσει ηλεκτρολογία από σένα. Άντε. Ότι θα δεχτούμε επιθέσεις είμαστε προετοιμασμένοι. Αυτό είναι βέβαιο. Ανεξαρτησία γυρεύες κι εσύ. Τρέχεις και δεν φτάνεις με όποιον σου βρεθεί. Γιατί να σ' αγαπάω δηλαδή. Θέλω κάτι για Παρασκευή. Έχετε παίξει κανένα δύο φορές ένα ηχητικό. Μιλάει ο Τσίπρας. Από κάτω ακούγονται κάτι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ που λέει ένα στον άλλο μαλάκα κτλ. Αυτό είναι ολόιδιο άμα το ψάξεις με ένα ηχητικό που είχε κάνει ο Χάρη Κλίν παλιά. Στο τέλος έλεγε που ακούγονται πάλι κάποιοι δύο να λέει ο ένα στον άλλο μαλάκα. Και λέει στο τέλος ήθελα να ξέρω ποιοι μαλάκες παίζουν με τα μικρόφωνα. Ένα. Ένα, ένα, δύο, ένα. Δουλεύει ρε μαλάκα. Ανοιχτά είναι βρε μαλάκα. Μα γιατί θα... δεν μου το λες ρε μαλάκα. Τι να σου πω βρε μαλάκα. Η... ότι είναι ανοιχτό η... βρε μαλάκα. Η... αφού σου η... το είπα βρε μαλάκα. Ποτέ μου το πες ρε μαλάκα. Πάμε παιδί. Είμαστε μόλις 3,5 μήνες μετά τη λήξη αυτής της πολύ δύσκολης οκταετούς περίοδου για την Ελλάδα, της μνημονιακής περίοδου. Μα μαλάκα είσαι βρε μαλάκα, δεν ακούς που μιλάει ο μαλάκα, καθηγητής βρε μαλάκα. Μα τι μαλάκα είσαι βρε μαλάκα. Θέλω να ξέρω ποιοι μαλάκες παίζουν με τα μικρόφωνα. Κατά κατά κατά καταραίω κι άλλο πλέον δεν μπορώ. Θα ερωτευτώ τον Παπανδρέο, τον Ευρέμ και τον Ζωρό. Και δεν ξαναγαπάω φιλικό. Αποστολή, ξέχασα να σου πω. Αυτός είπε, η μπάμπου που πήρε και είπε ότι... Έλα μωρέ, μη στεναχωριέσαι τώρα. Όχι. Να βρεις το ένα που, είχε με, που είχες με την μπάμπου που χάσε την οδοντοστοιχεία. Στο νοσοκομείο κάτι. Ναι, ναι. Η φάρσα. Θα το ψάξω. Έγινε. Ευχαριστώ. Βάλτο. Έλα. Γεια, γεια. Μεταξά. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Νοσοκομείο Μεταξά, έτσι. Μάλιστα. Ναι, καλημέρα, Άλκης Πετίνης λέγομαι. Ναι, τι θέλατε. Ναι, έχω τη γιαγιά μου εκεί, νοσηλεύεται. Πού? Σε εσάς, αλλά έχουμε ένα παράπονο. Χθες που κόπηκε το ρεύμα, που σβήσαν τα φώτα, έχασε τη μασέλα της. Είχα έρθει εγώ εκεί, ήμουν επίσκεψη. Και έχασε τη μασέλα η μπάμπο. Δεν ξέρω, την πήρε κάποιος. Τώρα είναι εδώ, είναι εδώ. Ναι, ναι, είναι εκεί, στο 324. Σε ποια κλινική? Σε εσάς. Ναι, στο νοσοκομείο, αλλά σε ποιο τμήμα? Στο παθολογικό. Αλφα παθολογική ή βήτα? Αλφα, αλφα. Για να σε συνδέσω λίγο με τη... Για το αίτημα το δικό μου, ποιος θα κάνει κάτι? Να ρωτήσετε την προϊσταμένη, συνεννοηθήκατε, μιλήσατε? Όχι, όχι, στείλτε με στην αδερφή. Ναι, περιμένετε. Ναι, ναι. Αλφαπή. Ναι, αδερφή. Ναι. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Άλκης Πετίνης λέγομαι. Πώς? Άλκης Πετίνης. Ναι. Με στείλανε εκεί από το κέντρο. Ναι. Παθολογική, έτσι. Ναι, ναι. Ναι, έχω την μπάμπο εκεί, νοσηλεύεται. Ποιαν? Την μπάμπο, τη γιαγιά μου. Την μπάμπο. Ναι, ναι. Αλλά χθες που κόπηκε το ρεύμα, έχουμε ένα πρόβλημα. Έχασε τη μασέλα της. Έχασε τη μασέλα εκεί που σβήσαν τα φώτα. Δεν ξέρω, κάποιος ελαφροχέρης παππούς. Ναι, πώς λέγεται η γιαγιά σας? Γιαγιά Πετίνη, γιαγιά Πετίνη. Πετίνη. Πετίνη, ναι. Σε ποια κλινική είναι? Στο παθολογικό, στην Α. Με τη μασέλα τι θα κάνουμε? Πετίνη. Ναι. Έχουμε Πετίνη ασθενή? Πετίνη δεν έχουμε. Μήπως είναι στον 7ο? Μήπως είναι με του παππού μου του σχορεμένου, μήπως είναι τώρα. Μήπως είναι Παπαδοπούλου? Όχι, όχι. Μιράντα. Όχι. Μεταξά. Ναι, καλημέρα. Είχα πάρει και πριν. Τι ζητήσατε? Με την μπάμπο που έχασε τη μασέλα. Εγώ είμαι τηλεφωνήτρια. Ναι, τη μασέλα που θα τη βρούμε όμως? Ποια μασέλα καλέ, είμαι τηλεφωνήτρια, δεν μου ζητήσατε κάτι, στο κέντρο πήρατε. Α, δεν μίλησα με εσάς? Όχι. Έχω τη γιαγιά εκεί, νοσηλεύεται. Και χθες που σβήσαν τα φώτα, χάσαμε τη μασέλα. Κύριε, πείτε μου σε ποια κλινική. Ήτανε σε ένα ποτήρι λικέρ και... Κύριε, βοηθήστε με σας παρακαλώ. Σε ποια κλινική νοσηλευόταν η γιαγιά? Είμαι τηλεφωνήτρια του νοσοκομείου. Δεν έχω μάθει για καμιά μασέλα. Δεν υπάρχει detective στο νοσοκομείο. Σε ποια κλινική νοσηλευόταν η γιαγιά? Στο ΒΙΤΑ ΠΗ. Α, ωραία, αυτό γιατί δεν μου το λέτε να σας δώσω την προϊσταμένη? Τη ΒΙΤΑ παθολογική. Με στείλατε και πριν σε μια άλλη αδερφή, αλλά δεν με εξυπηρέτησε η αδερφή. Εγώ να δώσω την προϊσταμένη της ΒΙΤΑ παθολογική. Στείλτε μου, στείλτε με, ναι, γιατί δεν ξέρω, οι αδερφές εκεί δεν βοηθάνε. Μισό. Δώστε. Ορίστε, ΒΙΤΑ ΠΗ. Ναι, αδερφή. Ναι. Αδερφή, έχω τη γιαγιά εκεί, νοσηλεύεται και χθες που σβήσαν τα φώτα χάσαμε τη μασέλα. Ποια γιαγιά είναι? Η γιαγιά μου. Ποια είναι η γιαγιά σου? Η μπάμπο, Πετίνη λέγεται, Πετίνη, γιαγιά Πετίνη. Πετίνη? Ναι, και χάσαμε τη μασέλα, την είχαμε σε ένα ποτήρι λικέρ, κάποιος την πήρε. Κοιτάξτε, Πετίνη, δεν νοσηλεύονται σε εμάς, κύριε. Αλφα πι μάλλον είναι, σε εμάς δεν είναι. Αλφα πι με στείλανε σε εσάς, αδερφές, δεν βοηθάτε. Όχι, Πετίνη δεν έχουμε εμείς. Μήπως είναι... Εμείς με τη μασέλα τι θα κάνουμε τώρα, έχουμε χάσει τη μασέλα, 32 δόντια. 32 δόντια σας λέω, τα τρία ήταν χρυσά. Δεν νοσηλεύονται σε εμάς, Πετίνη. Είχε και μια γέφυρα. Σαν ναι, του με έναν Κνήτη πρώτο και με έναν Χριστιανό, με έναν ξαναμένο το αμεθανό και με έναν Εβρεζάκια παρδαλό. Την Παρασκευή θέλω να μου βάλεις αυτή την κυρία με τον Μπόπ το Σφουγγαράκι. Ναι, γιατί και αυτός δίνει δικαιώματα, τόσες τρύπες. Α, μπράβο, ναι. Θα ήθελα να μιλήσω με κάποιον υπεύθυνο από την εκπομπή της Ελληνοφρένειας, μπορώ? Εγώ είμαι. Εσείς είστε? Πείτε μου. Για θέλω να σας πω κάτι. Είμαι μητέρα ενός παιδιού που έχει ως ήρωά του τον Μπόμπι Σφουγγαράκι. Τώρα αυτό δεν φταίει, το παιδί εσύ φταίτε. Εγώ φταίω. Εσείς φταίτε καθόλου για αυτό που κάνατε χθες? Για ποιο? Για αυτό που δείχνετε εκεί με το λογοσκούφι. Για την τηλεοπτική Ελληνοφρένεια. Βεβαίως για την τηλεοπτική Ελληνοφρένεια μιλάω. Επειδή μαρκάλευε ο Μπόμπι τον Αστερία, το εσουρούτα λέει. Έχουν τα πράγματα. Μπορείτε να πάρετε δύο παιδικούς ήρωες και να το δείξετε αυτό σε μια εκπομπή. Εμείς δεν τα βλέπαμε, το εσουρού μας είπε ότι τον παίρνει ο Μπόμπι και τον δίνει ενίοτε. Εσάς μιλάω, κύριε μου. Ναι. Είχατε ένα παιδί. Ήταν σωστό αυτό που δείξατε χτες? Και τέλος πάντων, τι έκανε ο Μπόμπος Σφουγγαράκης με τον Αστερία? Αυτό που υπονοήθατε το είδα εγώ. Το εσουρού τα έχει καταγγείλει αυτά για τη βία και τον τιουτισμό που προβάλλεται μέσα από αυτό το κινούμενο σχέδιο. Ναι. Τα έχει πει το εσουρού, γιατί αφήνει το παιδί σαν τα βλέπει? Είναι απαγορευμένη η κοπή. Καταλαβαίνω γιατί συγχύζεστε, γιατί είναι αγαπημένος του γιού σας. Άμα ήταν ο Batman και το έκανε με τον Superman, θα είχατε επίση πρόβλημα. Γιατί αν ήταν ο Γουίνι με το τίγρη που έκανε ποτέ, που ήταν μέσα στο δίσκο, στο δάσος, γιατί δεν διασυνθήκανε ο ήρωες? Αν νομίζετε ότι ο Γουίνι δεν πούχ με τον τίγρη, δεν το έχουν κάνει. Μήπως το κάνανε αυτοί και δεν το είδαμε εμείς? Πότε έγινε αυτό το πράγμα? Ζεύρα τον έχει κάνει ο Γουίνι δε που τον τίγρη. Ορίστε. Τον έχει ξεζουμίσει. Σας παρακαλώ πολύ. Όταν εσείς εχθές σηκώνει και μήνυση με αυτό. Δυο κωδικό ήρωα θα το βάζετε έτσι. Επειδή πηδιώσαντο δύο παιδικοί ήρωες. Μα τους ήρθε, τι να κάνουμε. Εμείς θα φάμε μήνυση που πηδιώσαντο ο Μπόμπος Φουγκαράκης με τον Αστερία. Αφού είχε όρεξη ο Πάτρικ, του ήρθε και του αλλού περίοδο δεν είχε κανείς από τους δύο. Σε παρακαλώ πολύ, δεν περπόθηκε και όρεξη ο Πάτρικ, του ήρθε και του αλλού. Και στο κάτω-κάτω και ο Μπόμπος Φουγκαράκης δίνει δικαιώματα. Τόσες τρύπες. Συγγνώμη. Οι δικαιολογίες είναι περίτες και από εμπειρίες. Είχες αρκετές, άιντε ξεκαθάρισε τη θέση. Και περίμενε άλλη μία, την κυρία Μαρία που παίρνε τον Κυρνίκο στην πολυκατοικία για το ασανσέρ. Κυρνίκο! Αυτή! Αυτή να είναι, ναι, Κυρνίκο, κυρία Μαρία είμαι αυτή, ευχαριστώ, φιλιά. Κυρνίκο! Έλα! Η κυρία Μαρία είμαι από την πολυκατοικία. Έλα, κυρία Μαρία μου, από το σιριάλ. Δεν είσαι Κυρνίκος, δασκαλέπουλος! Εγώ δασκαλόπουλος είμαι, εσύ ποια είσαι, κυρία Μαρία μου? Μα είμαι η κυρία Μαρία από την πολυκατοικία, από το σπίτι σας. Και τι θες? Τιμοπούλο. Τι θες? Θέλω, γιατί έχουμε κάνει τρεις συνελεύσεις και δεν ήρθατε. Σήμερα έχουμε 7 η ώρα. Κυρία Μαρία μου, δεν αδειάζομαι, καταλαβαίνεις. Συμφωνώ, ό,τι πείτε συμφωνώ. Κυρνίκο. Θες να αλλάξουμε, να βάλουμε αέριο, τι θες? Συμφωνώ εγώ. Για το ασανσέρ είναι υποχρεωτικό από το κράτος. Ποιο κράτος, κυρία Μαρία μου τώρα? Τα λεφτά. Εγώ δεν δίνω μία να κόψετε τον κόλο να πάτε με τα πόδια. Εγώ πώς ανεβαίνω με τα πόδια για οικονομία? Ακούστε να σας πω, τώρα θα γίνει συνέλευση, κύριε. Συγγνώμη, θα γίνει, να. Περίμενε συνέλευση να σου δώσω εγώ λεφτά. Κυρνικό. Δεν δίνω μία, στο λέω. Με τα πόδια ποιος θέλει. Συγγνώμη, εγώ πήγα πάνω στην κοπέλα. Και τι είπε η κοπέλα? Το τηλέφωνο της γυναίκας σου και από εκεί σας παίρνω. Μην πεις στη γυναίκα μου τίποτα από όσα έχεις μάθει που λέει γειτονιά, θα πληρώσω, εντάξει. Τι έχει μάθει γειτονιά, Κυρνίκο? Μήπως δεν είσαι ο Κυρνίκος ο δασκαλόπουλος? Ο δασκαλόπουλος είμαι. Ότι βατεύω την κυρία Χριστίνα τον τρίτο. Αυτό μην το μάθει. Ποια η κυρία Χριστίνα? Αυτή που έχει το γιο? Με το γιο, ναι, και το γιο μαζί. Α, είσαστε. Την ξέρετε? Την ξέρω. Γυμνή την έχω δει μόνο. Δεν μιλάμε, δεν πίνουμε καφέ. Κυρνίκο. Έλα. Δεν σας καταλαβαίνω. Κατά το παραπαρά τραβάς. Πώς να αποφύγω το μοιραίο, έγινα και κέρατας. Ελεύθερα μου έρωτα πονάς. Ένα χειρικό για την Παρασκευή. Θέλω να μου βάλεις τα λόγια του καλύτερου πρωθυπουργού της δεκαετίας του 2000, κυρίου Κωστάκη. Από το διάγγελμα που είχατε βάλει στην τηλεοπτική Ελληνοφρένεια, που λέει «Η ζωή είναι το υπέρτατο αγαθό» και άλλα τέτοια. Ναι. Ναι. Γεια σου. Η ζωή είναι το υπέρτατο αγαθό. Ωουάου, τρελαίνομαι. Ας είναι η στάση μας. Μ' αρέσει. Πες μου. Η συμπεριφορά όλων μας. Ναι, γουστάρα. Για πες μου πώς είσαι. Ο ελάχιστος φόρος τιμής. Μ' αρέσει. Με σεμνότητα και ταπεινότητα. Έγινε της μόδας. Ποιος θα σε κατέψει ποιον. Εποχή της ρόδας και των πυρηνικών. Κάθομαι τη στρώτο λοιπόν. Μπορώ να δώσω μια παραγγελία για την Παρασκευή. Καταραίω τη δεκαετία του 80 με τον Νικόλα Άσιμο. Κατά καταραίω. Με τον Παπαντρέου. Ένα άλλα λέω κι όλες οι στυριά. Δεν σηκώνω πλέον άλλη μαχαιριά. Ρε που τη βρήκα τέτοια λεβιδιά. Κατά καταραίω κι άλλο πλέον δεν μπορώ. Θα ερωτευτώ τον Παπαντρέο, τον έβρε και τον ζωρό. Και δεν ξαναγαπάω θηλυκό. Κατά καταραίω κι άλλο πλέον δεν μπορώ. Θα εισηγηθώ στον Παπαντρέο να με κάνει υπουργό. Και δεν ξαναγαπάω θηλυκό. Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας. Αγαπητοί τρόφιμοι, θλιβερά account, σύντροφοι ρεφορμιστές, αντικαταστήσαμε τις καπιταλιστικές διαφημίσεις τις κακές με τις δικές μας. Οπότε, αγαπητοί τρόφιμοι, ακούστε πού θα μας βρείτε. Καθημερινά στο ελληνοφρένια.net.gr.